Haló, ez itt a Bodybuilder Rádió. És ez volt a Judith Hart-tól a... Nem. Nem? Nem az volt. Ez nem az volt. Nem, mert itt variáltunk. Jó. Mondj egy évszámot. 1986. Nem. Á, azért nem az a túlzás. 1990. 90. Az jó. Egyik legjobb év a világon. Ez onnan van, ez a Wild Szerintem for... 91 jobb. Wild for Love, miért? Mert az sokkal jobban Mert akkor jött a GSX-szerből, amelyiknél a két kerek lámpa már ilyen plexi alatt volt, ugye? Egyebek között. Az a GSX-szer. Egyebek között, de voltak még nagyszerű dolgok abban az évben. Mi volt? Hát például megszülettem, de ezt ki fogom vágni. Az meg. Az meg. A fiatalkorú Isten faszát. Jó, most már nem vágom ki, ezt basszatom. Szóval megint káromkodsz egyébként. De te meg undorító vagy. Nem, te vagy undorító, de most nem voltál undorító, majd szólok, hogy mikor vagy undorító. Az ölet csinálok egy ilyen undorítossági jelzést, egy ilyen nagy kürtöt, így hurka undorító volt, ting! Ez nem lenne rossz, csak én vágom a videót, és egy undorítósági számlálót kéne csinálni. Mint a filmekben van ez a body count, tudod, hogy melyik filmben hány ember töltek meg. Ja, igen, igen. Meg csinálnak ilyen undorítósági countot. Na mindegy, szóval ez az ice volt, már mint a szemek. Nem úgy, hogy ice, mint jég, hanem ice. Franc se tudja, hogy kell mondani rendesen. Bár megvigaszt, azt, hogy nem tudok rendesen angolul, az azért megvigasztal azzal kapcsolatban az a tény, hogy például az angolok se. Nagyon. Meg az amerikaiak se. Arra gondolok, a Mogyi idegesít a roppant szar videóival, amit mindig átküld nekem, és azt hiszi, hogy jó. És mindig valami lehangolót kell neki visszaírnom. És például múltkor küldött valami autós dolgot, amiben ilyen miten korvettekkel mentek ilyen amerikai férgek, mert szerintem ez a legjobb szó, amit erre tudok mondani, és a Mogyinak valószínűleg tetszett, azért küldte át nekem ezt, mert hogy milyen jó csapatnak, és én nézek egy ilyen YouTube videót, és azon akadok fenn, hogy ott van a gyökér, egyrészt ott van két x milliós autó, ami x száz lóerő teljesítményű, és nem tudnak találni egy faszkalapot, aki ezt fölveszi rendesen. Tehát nem tudnak Amerikába venni 15 ezer forintnak megfelelő dollárért egy statívot, hogy rendesen föl legyen véve, ne pedig ez a balfasz valami legyen. De ami a legdurvább, hogy ezek csinálnak kvázi egy ilyen műsort a YouTube-ra, van egy YouTube csatornájuk talán, vagy mit tudom én, és nem tudnak két értelmes szót elmondani. Nem tudnak beszélni semmiről. Nem tudom lefordítani magyarul, mintha mi arról beszélgetnénk, hogy itt az autóm, és hát akkor itt vagyok, akkor most fogunk autózni fogunk, és az tök jó lesz, és akkor öcsém, ez tök fasza, mert mi tök királyok vagyunk, mert ez fasza autónk van, és tehát körülbelül ez az értelmi színvonal, mint valami utolsó prosztó idióták, szóval akinek kisebbségi érzése van az angol tudása miatt esetleg, mondjuk egy amerikaival vagy angolal szemben, az nyugodjon meg, azért az amerikai meg az angol átlag, nem biztos, hogy egyáltalán tudja a saját nyelvi szabályait. Azt kell mondjam, nem voltam annak a híva, hogy ilyenekről beszéljünk, hogy az amerikaiak buták, de nézd meg a YouTube-ot. Hát de máshol se jobb a helyzet, meg azt tudni kell, hogy ezek tényleg prostók ám. Tehát értem én, hogy van drága autójuk, de az nem jelenti azt, hogy intelligensek. Hát aki kimegy a közútra gumit füstölni, meg ott vagánykodni, és azt fölteszi a YouTube-ra, az prostó. Hát nem nagyon van miről beszélni. És meg ha legalább lenne egy kerettörténet, hogy valamit tudna mondani hozzá, ugye nekem ez a munkám, hogy valamiből valamit csináljak, kerettörténeteket találjak ki, sportolok a kapcsolatban, ezt úgy hívják, hogy BBTV, tehát én ezt a dolgot nagyon is értem, de pont ezért vagyok ezen fennakadva, hogy ha már csinálunk valamit, akkor miért csinálunk szart? Mert a YouTube-on nincs szint, nincs szűrő, nincs mondjuk sehol nincs szint, tehát ugye miről szól a átlag rap zenei mű, hogy mi vagyunk a rajta. Mű. Hát ez ilyen. Milyen magasztosan fogalmazva. Erről szól, hogy mi vagyunk a rajok, és akkor az jó. Na jó, hogyha már prostókról beszéltünk, akkor itt kössünk át egy ilyen nagyon elegáns mozdulattal a parlamenthez. De nem beszéltünk az ICE-ról. Hát beszéljünk akkor itt, itt annyit kell tudni, hogy az ICE-ról nem tudok semmit, nagyjából három albuma van, de egyet érzetek meg egy nevet, Jeff Scott Soto. Jeff Scott Soto a világ egyik legjobb énekese. Egy nagyon jó rock hang, rengeteg bandába volt benne, a Talizmántól kezdve az ICE-ig, most itt nem jut eszembe a többi. Vannak neki szólóalbuma, most jelent meg az új albuma egyébként, aminek valami furcsa neve van. amit én nem tudok. De szerintem volt rádióban is, de tudom. Lehet, hogy találkoztam vele valamikor, de az Istenek nem jut eszembe, úgyhogy mindegy. Na, az a lényeg, hogy egy nagyon jó énekes, nagyon jó zenei projektekben van benne, érdemes rákeresni, hogy jó zenét akarsz hallani. Ebből elég jelentős rész nyál, de amelyik nem nyál, az jó. Ez ilyen egyszerű. Szóval miért akarunk a parlamentről beszélni? Tényleg, mi volt az Ice-tól, amit bejátszottunk? Mi a számszínű? Ja, hogy azt nem mondtam, azt nem ártana mondani. Azt hiszem Wired for Love. Van ilyen. Akkor Wired ez for Love. Volt. Igen. Kurva jó zene. Tök véletlenül találtam ezt is meg. Zseniális egyébként. Tehát az a baj, hogy ilyen néven most keressél rá a zenére, hogy Ice. Tehát nagyon könnyű lesz. Hát a Google ezt kihoz ilyenkor mindent, ráadásul ugye nem egy népszerű zenekar. Igen. Vagy nagyon közismert, vagy ilyesmi, szóval hát nehéz lesz, na. Na mindegy, a parlamentről akartunk beszélni, és az ott lévő prosztókról. Hát én akartam beszélni, de tulajdonképpen neked kell elmondani, ugye, mert... Parlamenten levő prosztokról mindent el tudok neked mondani, meg nektek. Az Őserdő Hőse 2-ben játszott Jeff Scott Soto, az létezik? Az nem tudom, csinálta? Hogy ez hogy jön a parlamenthez. Ez sehogy, csak azt véletlenül így megtaláltam. Ja, Divak. Az az új albumnak a címe. Divak. Így, ahogy mondom, Divak D-vel. Elég hülye egy név. Nem is annyira, hát nem tudom, nem annyira jó zene, de nem rossz. Szóval nem ez a legjobb zene, amit csinált életében. Na, szóval a parlamentben levő prosztokról azt kell, hogy elmondjam, hogy egy darab prosztó nem volt a parlamentben. Az hogy lehet? Hát jó, egyrészt nem is kerestem prosztokat, másrészt képzeljétek el, hogy a parlament, ami ugye az országház, az egy meglepően barátságos hely, nem is gondoltam erre, azt hittem, hogy katonai fegyelem szigor lesz. Előtt egészséget, pecsét, személy igazolványt kérek, igazolja magát. Nem ilyen volt egyáltalán. Jó, hát meg voltam hívva, le volt adva nevem, át kellett menni egy kapu, mint a reptéren, de sokkal kevésbé volt ijetizős, mint a reptéri kapu, hozzáteszem. Talán meg is csipogtattak, de onnantól kezdve, hogy ez megvolt, bementünk, azt csináltunk, amit akartunk. Arra udvariasan megkértek, hogy ne menjünk a Szent Korona közelébe kamerával. Nem szabad fotózni a Szent Koronát, semmit. Tehát a kupola, a teremben, nem tudom, hogy hívják, ez a rohadt kínos, de nem tudom. Ott nem szabad fotózni, mert a fény az károsítja a Szent Koronának az anyagát. Tehát nem jó, hogyha villogtatják. Azt meg most nem fogja külön lemelezgetni senki se, hogy most kamera van a kezedben, vagy fényképező, vagy mit csinálsz. De hozzáteszem, ez se úgy volt, hogy ma megállítottak azonnal kordon, sorompó és szurony, hanem udvariasan minden. Mindenki fiatal csajok vannak, és mindenki tök normális. Nyilván a fiatal csajokat emeled ki. Ez csak udvariasság. Ja, értem. Udvariasság, mert a hölgyeké... Ez szexizmus. A hölgyeké az elsőbség, bár azt tudom, hogy szexizmus. A hölgyeké az elsőbség, ezt azért emeltem csak így ki, de mondom, ott a személyzet, meg mindenki, akivel ott találkoztunk, tök normális volt. Például bementünk, van ott valami ilyen irattára, vagy valami ilyen. Na, mióta berongyoltunk, megkerestük amit kerestünk. Hát nyilván a budit. Dehogy a büfét. Nem. A budit azt megtaláltuk simán. Király. A büfét kerestük, és berongyoltunk ezért az irattárba, és ott akartunk forgatni, de mondták, hogy hát azért azt, hogy nem lehet. Azért úgy megkérné rá az engedélyt, mondja, ne kérjen rá engedélyt, mert akkor nem engedik meg. Hát ez így szokott lenni egyébként. Ja. Na mindegy, hát azért elhülyeskedtünk egyébként mindenkivel, tök laza normális volt mindenki. A budi az nagyon fontos, mert azt mutattam a BBTV-be is, hogy kerek budi van, egy viszonylag nagy átmérő, egy ilyen cső az a budi. Hát az a jó, hogyha oda szarsz egyet, akkor nem fog minden rohadt büdös lenni, van szellőző kürtő gyakorlatilag. Ott az volt a vicces, hogy egy ilyen idősebb úriember leszólított minket, hogy vigyázzanak, mert a WC be fog látszani ott a képben. Mondtam, hogy hát pont ez a lényeg. Egyébként még talán valami államtitkáról is beszélgettünk, meg ilyesmi, de mondom, teljesen oké volt minden. Ami nagyon lényeges, hogy mire az állófogadásra értünk, mert közben mi ott dumálgatunk mindenkivel, addig főzabálták a kaját. A gecik. Úgyhogy csak ilyen sütiket tudtunk enni, de hát muszáj volt enni. Még ha vérdiétáznék versenyre, akkor is ettem volna. Ez az állam kaját ingyen meg kell enni. Hát ez egyértelmű. Na mindegy, szóval nekem egy teljesen kellemes élmény volt ez, meg hát ráadásul ugye a parlamentbe bejutni hivatalos ügyben, az nem rossz. Tehát olyan értelemben, hogy meghívtak. Ja, értelek. Én mondjuk arra részt vettem volna kíváncsi, hogy mennyi idő alatt sikerült korrumpálniuk téged, meg ilyesmi. Azonnal. Azonnal? Azonnal meglepte kenőpénzzel egyébként, de azt hittem, hogy ez egy ilyen egyórás program lesz, hogy megyünk reggel 9-10-kor megmenjünk. Hát nem. Hát az mit jelent, hogy nem? Hát valami délután 3-ig ott voltunk, szóval azt ott azért kutyába. Mindegy, tehát sok dolog volt, de nem ültem be az ülésterembe, azért az már izmos lett volna nekem az ülésteremben ott ülni. Az ülésterem az, ahol az országgyűlés van. Az, igen. Hát de ott mi az, ahogy csináltál volna? Hát itt ment egy egész ilyen államtitkár beszél olyan, tehát ez egy komplett program volt, de ezt mi kihagytuk azért. Tehát az nem számolnak meg, hogy ott vagy-e, vagy beültél, az nem érdekes. Hát ezt gondoltam. De tele volt így is, tehát nem volt akinek volt idegrendszer, ezt végig. Nem, az a lényeg, hogy ennyit a parlamentről. A parlament egyébként szép, jó állapotban van. Érdemes elmenni, mint turista is akár megnézni, mert ugye vannak ilyen vezetett csoportok. Ja, ja, ja. Az ember mindig gyerekkorában ejti meg ezeket a dolgokat, és hát amikor felnőtt vagy, akkor már nem nagyon, de ha éppen olyan ott van, akkor érdemes megnézni, azt tudom erre mondani. Hát tudod, ez egy olyan dolog, hogyha már nem érsz rá, meg csak púpa hátadon, akkor végül is ki a szart érdekel, főleg, hogyha már voltál ott, mint például gyerek. Elfelejted. Tehát mondom, azért látványos. Tehát nekem se ez a hobbim, hogy parlamentbe járkálok, de mindegy, szóval nem volt rossz. Sokkal jobb volt, mint ha el kellett volna mennem egy esküvőre. Fogalmazzunk így. Mert nem szereted az esküvőket? Az esküvőket azt legendásan nem szeretem. Pedig ott is szokott lenni ingyen kaja, mondjuk jobb helyeken. Igen, de én akkor se szeretem, mert ott mulatozni kell. Kötelező mulatozni. Hogy mulatozni kell. És azt én nem nagyon csípem az a helyen. De a mulatozás alatt az alkoholt érted? Mindent értek alatta. Hát mi más van még a mulatozásban? Kell, poszzenére, meg ilyenek, mennyasszony tánc van. Szörnyű dolgok vannak egy esküvön. Nem vagy képben? Hát ilyen nagyon komoly esküvön még úgy nem voltam. Nem voltál esküvön soha? Hát voltam esküvőn, csak nem ilyen nagyon komoly. Gyerekkoromban is emlékszem, hogy a falusi esküvőkre el kellett menni, nagy sátorma volt, szatyorma hozták a rántott húst. Ilyenek, ez lehet, hogy nem onnan rémlik, de hogy ilyet láttam életemben, az biztos. Mindenki seg részeg, és akkor szól az ilyen iszonyat mulatos zene. Nem szeretem egyszerűen, engem kirázettől a hideg. Ez van. Semmi baj azzal, ha valakinek ez a hobbi, egy esküvőre szeret járni, én nem szeretek. Na, kaptunk egy levelet, azt hiszem Zolitól, de most az pont nincs előttem. És ő a mobszokról is írt nekünk egyebek között, de most mobszokról. A mobszos rész következik. Mobsz, tehát B-vel. Nem tudom úgy kimondani, hogy érthető legyen, de mobsz. Tudom, hogy szereted a mobszokat, de ezzel kapcsolatban van egy nem túl népszerű véleményem. Sajnos szerintem a mobsz az emberi önző elfajzás megtestesítője. Az ember a maga szórakozására kreál olyan élőlényeket, amelyek gyakorlatilag torszülöttek, és önálló életre képtelenek. Az hagyján, hogy nem képesek önellátásra semmilyen szinten, de az alapvető életminőségük is igen alacsony, hiszen ilyen orral alig kapnak levegőt, ezért szív- és érrendszeri panaszok lépnek fel. Nem tud rendesen futni, egy kifejezetten jól futófaj egyede, gyenge a szaglása, egy olyan faj tagjaként, ami az érzékelés során az órára támaszkodik elsősorban, stb. Sajnos itt még az az érv sincsen, hogy munkakutya, hús termel vagy egyéb módon hasznosítja az ember, egyszerűen csak szórakoztatási célból lettek ilyen életre kárhoztatva. Teljesen igaza van a levélíró barátunknak, majdnem, csak rosszul tudja. Tehát az elmélet az teljesen stimmel, mondjuk ha azt mondanád, hogy csivava, akkor ez valóban így van. De a mobszoknál egy kicsit különbözik a dolog, egyébként itt erről beszélgetünk, amikor először mutattad ezt a levelet nekem, mert ugye úgy írtam, hogy mobsz B-vel, és itt az a kérdés, hogy nem tudja leírni a mobszot, hogy M-O-P-S. Mert hogy P-vel kell írni. Vagy pedig poénból írt a mobsznak, mert én szoktam én poénból a mobszot mondani, mert valamiért az embernek ez poénos, hogy nem P-vel mondja, hanem B-vel. Tehát nem tudom, hogy ebben most egy rugóra jár az agyunk, vagy tényleg nem tudja leírni. De az a lényeg, hogy ez az elmélet az teljesen helytáll, egy csomó kutyafajtánál, de a mobsz, sőt mobsz az kivétel, mert a mobszok tulajdonképpen ezt nagyon sokan nem tudják, de az űrből jöttek azért, hogy leigázzák a Földet, de nem sikerült, mert kedvesek. Erről van szó. A mobszok zseniális lények, abszolút. Az életminőségük kiváló, ugyanis a mobszok mindegyik kapitány, tehát nálunk úgy van, hogy a pók kapitány irányítja az alattvalókat, ugye van egy dogunk, amelyik hülye, mi a franca neve? Ja, tudom, Gyogyós. És a Gyogyóst irányítja a pókkapitány, meg a Brökit, mert az is viszonylag hülye. És akkor régen... A Bröki is mobsz. A Bröki is mobsz, de a pókkapitány az zseniális mobsz. az egy felértebb kasztba tartozik, és irányítja a brökit is. Régen, amikor a Krino még nem halt meg, akkor a Krinót meg a brökit irányította, mert a bröki az igazából harci mops. Kurva gonosz is. Látszik rajta, mert fekete színű. És egyébként, ha a brökit megnézed itt szemből, akkor hasonlít a Darth Vaderre. Szóval az a helyzet, hogy ez így van a mopsoknál, hogy a mopsoknak rendkívül magas életminőségük van, mert nagyon intelligensek. És például nem arról van szó, hogy a mops nem tud futni, hanem nem hülye, hogy fusson. Hát ki az a hülye, aki futni akar? Ezt meséltem a múltkor, amikor elmentem a benzinkút, vagy a, nem a benzinkúton, az autómosóba. Ezt elmeséltem? Szerintem nem. Nem? Lehet, hogy az ott nem volt rádió. Most ez egy példa, képletes példa arra, hogy a mops hogy működik, meg én is hogy működök. Például hasonlóan működik a mopshoz, mert mi ilyen szellemi szingularitásban élünk a mopsokkal. Szóval elmentem az autómosóba, és az autómosóba én úgy szoktam menni, hogy amíg mossák az autómat, addig én valamit csinálok, mondjuk beülök kajálni. És akkor előveszem a laptopomat, írok egy cikket. Ilyenkor egyébként ez olyan, mintha egy valami stressz helyzet lenne, mert ilyen alkalmakkor, amikor a állatorvosnál kell várni, a mopsra, vagy az autómosóra kell várni, vagy bármilyen fasság van, akkor tudok cikket írni. Amikor leülök a gép elé, az irodámban, hogy írjak valamit, akkor meg nyüglődök vele. Szóval ez érdekes dolog, vannak ilyen érdekes összefüggések a világegyetemmel. A lényeg az, hogy kitaláltam az okosságot, otthon fölkaptam egy biciklit, beraktam az autómra hátra, és mivel az a mosó, ahova most járok, ott amellett egy hamburgerező van, ahol nem volt kedvem bemenni, ezért arra gondoltam, hogy elmegyek egy kicsit odébb biciklivel. Tehát biciklizek úgy cirka egy kilométert, ott van egy fodrász, és levágatom a sérót addig. Most az egy dolog, hogy pont hétfő volt, és hétfőn valamiért zárva van a fodrász. Úgyhogy ezt beszívtam. De bicikliznem kellett egy kilométert, és arra gondoltam, hogy ez a bicikli, ez kurva szarbaznak. Biciklizenek, ennek két anyja van. Szörnyű. És ide hogy jönnek a mopszok? Ezt hát még nem értem, hogy ősek biciklizik a mops? Pontosan. A mops se biciklizik, hát nem hülye, hogy biciklizzen, meg futkározzon, érted? Hát nem, fogja, ül a fotelbe, és elmélkedik. A galaxis dolgain gondolkozik a mops. Ez ilyen egyszerű. Nem lesz hülye. Jó, hát ilyeneket szeret, hogy fölborul, hogy vakargassa a hasát, ennyi, de körülbelül ez az élet értelme. Meg enni szeret marhára, azt úgy nagyjából mindig, de nem hülye, hogy a többi baromsággal fárasszon magát. De azt kell megérteni, hogy a szellemi fejlődés során, hogy az intelligencia kiteljesedik galaktikus mértékre, akkor eljut az ember addig, hogy másképpen érzékeli, és látja, és irányítja a világot. És bizonyos olyan buta testi szükségletek, amire te gondolsz, azok már nem kellenek. Például most voltam egy kis fekvenyomó versenyt, meg egy kis előadást tartani a Műszaki Egyetemen, mert sportnap volt, amit egyébként nagyon jól szerveztek meg, mert úgy szervezték a sportnapot, hogy kiderült, hogy aznap tanítás van. Úgyhogy ez egy ilyen törpe sportnapra sikerült, mert ugye nem tudtak az emberek eljönni a sportnapra. És a fekvenyomó verseny is kevesen voltak, de egyébként jó volt, fasza volt, mindenki jó nyomot hozzáteszem, látszik, hogy mindenki foglalkozik ezzel. Egy rossz nyomó volt, de az csak éppen ott edzett és beugrott nyomni a versenyre egyet. De a többiek, hát amikor koppantam egyet, mert kérdezték, hogy lehet-e hidalni, hát mondom, úgy lehet hidalni, hogy nem van a feneked, de mondom, az egy komoly versenyző szint, VPC-ben lehet így hidalni, de mondom, azt úgy se tudjátok megcsinálni, na most a fele úgy hidalt, mint a gépbazd meg. Tehát rendesen tudtak profin hidalni. Amit én egyébként nem akarok megtanulni, mert én parasztba akarok nyomni viszintesen, de teljesen mindegy, ez egy technika, és egész jó súlyokat nyomtak. Na és ott elmeséltem valamit a testépítéssel kapcsolatban, illetve a bodybuilding-el kapcsolatban, mert ugye a testépítést azt meghalljuk a menzbuziknak. Bodybuilding-el kapcsolatban elmeséltem azt, hogy mindenki azért kezdi el, mert nyomi, és testileg akar megfelelni másoknak, villantani akar, de a szellemi fejlődés során elér addig, hogy már leszarja ezt az egészet, és onnantól igazán nem nyomi az ember, hogy már nem érdekli, hogy hogy néz ki, és az egész edzés már nem azért csinálja, hogy miért nézzen ki, vagy hogy jól nézzen ki. De ezt sokkal jobban mondtam el ott, most ezt szarul mondtam el. Hát ez borzasztó. De nem olyan, mert ez erről szokott lenni szó. Azt nem tudom. Azt már én sem. Tehát most én is csak így nézek, hogy mi a szarról beszélsz. Hiper pángalaktikus intellektuális értelemben beszélgetünk most dolgokról, a mopszok miatt. és lehet, hogy egyébként, ha nem vigyázok, összekapcsolódik az agyam a pókkal így telepatikusan, és akkor átjönnek a gondolatai. Igen, és akkor azt kell csinálni, amit a pók mond. Engem nem tud irányítani szerencsére, mert én kurvára intelligens vagyok, de lehet egyébként, lehet, hogy amikor éhes vagyok, akkor a pók irányít. Igen. Mert például neki a gondolataiban ilyenek gyakran jönnek át, hogy éhes. Hát meg nem is csak az, hanem hogy ezzel téged manipulál, hogy átküldi rád az éhségét, és akkor előveszed a kaját, és utána odajön és elkunyerálja. Egyek marhahúst, és akkor jó. Egyébként a pók már ugye, most már nem, azért nem fiatal mopsz, nem ilyen gyerek mopsz, hanem most már felnőtt. Hát úgy mondanám, hogy 9 éves, most már ifjú mopsz. És már egy csomó dolgot nem szeret enni. Például kurva érdekes, hogy már nem nagyon szeret rágni, mert már ezen is túlhaladt intellektuálisan, érted? Hogy most rágogass ezt a hülye kaját, elszarja, bazd meg. Nem fog rágogatni neked. Például nem szereti már a nyers húst. De a sarolé marhát, bazd meg, azt úgy benyelte, hogy csak néztem. Érdekes, hogy arra nagyon mennek a mopszok a sarolé marhára, mert most hoztam a Krisztiántól, Arha Krisztiántól, fekete pecsenyét. A fekete pecsenye az egy marha alkatrész. Az a combjából van, a combjának az oldalsó része. Ez jó sztékhúsnak, nem annyira jó sztékhúsnak, meg kell, hogy mondjam nektek, ha esetleg képbe vagytok, hogy melyik a jó sztékhús, nem annyira jó, mint a marhafartő. Mert a marhafartőt használjuk mi fasz a sztékhúsnak, ami majdnem olyan jó, mint a bélszín, de a marhafartő és a bélszín ára között majdnem ilyen 50%-os különbség van. Na és a fekete pecsenye viszont kifejezetten olcsó hús, tehát az még 50% lefelé. Azt jelenti, most nem akarok hülyeséget mondani, de például a Marha Krisztiántól az mpkbeef.com-ról, illetve mpkbeef.com-ról tudsz rendelni marhahúsokat, és van egy olyan menüpont, hogy termékeink, és a termékeink között fogsz olyat találni, hogy például itt van a Charolais érlelt marha fartő, minimum 6-7-es érlelés, ez 7300 forint. Ez egy nagyon jó sztékhús, ez nagyon passzol. Ott van a Charolais érlelt marha darált hús, ez a kedvenc burgerhúsunk, ugye, ez 3590 forint. Oké, menjünk tovább, most egyet ugrok, hátszín 3-7-es érlelés, 9100, hoppá, ennek már van ára. A 6-7-es az még drágább. Ami olcsó, az az érlelt marha lábszár, az 2490 forint, az kifejezetten olcsó, de ezek már egy kicsit olyan zsírosabb húsok, és ezt én nem szeretem annyira. És ami érdekes, hogy most kértem marha fekete pecsenyét, ami 3890 forintos hús, itt a mpkbeef.com-on, és ez jó sztékhúsnak, de annyira nem jó, meg kell, hogy mondjam, hogy annyira nem jó, mint a marha fartő. Ezzel egy ilyen rendes éttermi sztéket tudsz csinálni, de nem tudsz csinálni egy brankó sztéket marha fekete pecsenyéből szerintem, viszont nagyon egyszerűen lehet nagyon jó dolgokat csinálni, például múltkor befoghagymáztam, és úgy pirítottam meg, és kurva jó lett. Tehát ez nem sztét, jellegű dolog volt, meg tudod csinálni úgy is, hogy ugye egy kicsit megpörköltözed, és akkor ilyen csíkok, mindegy, zseniális. De az a lényeg, hogy ebbe is vannak olyanok, tehát úgy képzeld el a húst, hogy van egy ilyen szép színhús, ezt mutatom neked itt a képen, a harmadik. Van egy ilyen szép színhús a képen, de ugye ennek mindig van egy olyan része, ahol már egy, vannak ezek a kicsit inasabb részek. Na én azt leszoktam vágni a picsába, ez a lényeg. Azt leszoktam vágni a picsába, tehát levágom ezeket a nem annyira tiszta részeket, és akkor ezt odaadtam a mobszoknak. És úgy benyelték, hogy csak néztem, és még az asszony is csodálkozott, mert mondta, hogy hát nem szoktak ezek megenni nyers húst. És mondom, simán beverték, úgyhogy a mobsz annyira intelligens, hogy még a Charolais marhát is felismeri. Szerintem bármilyen marhát megenni egyébként. Egyébként van marha szalámi. Nem hiszem, hogy az egészen gonyi marhát is megeszi. Hát, tehát amit após szokott hozni, és ő hentes, ő se szar dolgokat szokott hozni, illetve hát nem hentes, csak van neki egy ilyen boltja, hentes volt valaha, és azokat nem eszi meg például érdekes módon. Na mindegy, de honnan kanyarodtunk ide, azt nem volt még kérdés a levélben a mopszok. Nem, mopszok voltak, és igen, elmondtad, hogy Zolinak nincs igaza. Igen, tehát Zoli, most már tudjuk. Zoli jól látja a dolgokat, csak téved a mopszokkal kapcsolatban, a pinanyaló kutyák azok bizony ilyenek. Például a Chihuahua az egy igazi ilyen semmire nem jó szar. Az a helyzet. Hát inkább hasonlít egy egérre egyébként. Ez nem lehet. Hát jó, az egér kussol. Tehát itt az a lényeg, hogy az egér kussol, ez meg ugat, mint egy elmebeteg mindenre, bazd meg, egy igazi ilyen ilyen idegbeteg szar. Tehát az, ennyi maradt meg a kutya jellegéből. Ez ilyen rohadtul, hogy ilyenek, ilyet miért vesznek emberek, miért kell nekik ilyen, azt én nem tudom képzelni. Mert veszel egy ilyen szart magadnak, és az a kis geci ugatni fog egész nap. Na mindegy, hagyjuk is ezeket a kis... Volt itt egy dolog, amit mondtál, ami nekem nagyon érdekesnek tűnt. Az, hogy azt mondod, hogy otthon nem tudsz írni, hogyha meg elmész valahova, valami nyilvános helyre leülsz, ott meg tudsz írni. Olyan helyzetbe tudok írni, amikor amúgy várnom kéne és malmozni, és néha olyankor marha jól megy. Na, ez egyébként velem is elő szokott fordulni, de soha nem otthon. Hogyha otthon leülök a gépem elé, és úgy, hogy most kéne valami dolgozni, akkor többnyire el szoktam baszni az időt minden szarral. Igen, igen, hát elolvasod a híreket, mert minden, mondjuk ez máshol is működik, hogy elolvasod a híreket és elbaszol az időt. Igen, de valamiért akkor, hogyha nem egyedül vagyok otthon a gépem előtt, hanem valahol vagyok, egy akár nyilvánosabb helyen, akkor valamiért kisebb a késztetésem arra, hogy elbasztam az időt feleslegesen, és sokkal nagyobb a késztetésem arra, hogy valamit elintézzek. Igen, igen, mert várakozás helyett inkább elintézed. És valamiért néha inspirál a környezet arra, hogy egyébként szoktam már olyan mutatványt is csinálni, bár idén szégyen szemre ezt nem csináltam egyszer se. Szoktam olyan mutatványt csinálni, hogy elmegyek motorozni, járnak a kis gondolataim, megállok egy benzinkuton, fölcsapom a laptopot és írok. Mondjuk a benzinkut ez szerintem nem egy nagyon inspiráló környezet. Le lehet ott ülni, van asztal. Hát de akkor csak is. Ne egyél mocskot közben, azt nehéz megállni, de van ilyen. Hát nem tudom. A benzinkút az engem nem indít be ilyen szempontból, de hát voltak ilyenek most is az elmúlt hetekben, hogy valahova leültem, és akkor ott baszódni kellett, és akkor úgy voltam vele, hogy elbassza meg, írok valami szart, és akkor írtam. Nagyon nehéz írni, egyáltalán nem olyan könnyű írni, mint az ember gondolná. Tehát vannak emberek, akik leülnek és írnak, mint a gép, de azok, akik ezt így meg tudják csinálni, azok nagy rész szart írnak. Hát vagy az, vagy elképesztő rutinjuk van ebben. Nem lehet ebben rutinot, hogy legyen ihleted, vagy én nem tudom. De szerintem lehet. De pont azért, mert rutinjuk van, ezért lesz szar, mert rutinból írod. Más kérdés, hogy azért is nehéz írni, mert van, amire gondolok, és az Istennek nem az jön ki, ahogy leírtam, mint amire gondoltam. Vannak ilyenek egyébként, igen. De van olyan, hogy tényleg írom a mondatokat, és akkor valamit bele akarok rakni, de így nem megy bele. Igen, pontosan. És így... pontosan. Konkrétan ilyen volt most, kiről írtam most. Kiről írtál? Szar volt. Kevin. Igen, ez is olyan volt, hogy nincs benne igazából az, amit akartam mondani, de hát muszáj volt megírni. Na, a Kevinre és az összes többi szarra, amiről beszélni akarunk, visszatérünk a zene után. ez volt a Jadid Heart-tól a Can't Stand the Heartache. Kitaláltam nagy okosan, hogy lesz most két Can't Stand the Heartache című szám, az egyik a Skidrow-tól, de az már volt. Hát volt, igazából berakhatjuk megint, mert annyira régen volt, hogy már én is csak azért emlékszem, mert nagyon szeretem azt a számot. Az a Skidrow egyik legjobb száma szerintem. Hát ez nagyon könnyen lehet. Na mindegy, Jadid Heart volt, aztán közben kaptunk egy levelet máshonnan, Adamek Richardtól, aki a Prága Pro sajtósa, és nekem állandóan küldi az új infókat, hogy képzeld el, hogy 9 új EVL-es Prága Pro bikini versenyző jelentkezett be. Én azt hiszem, ezt leszarjuk. Hát igen, volt ilyen, hogy küldött valamit, és inkább leszartuk, ilyen persze, például ilyen egy van, bikini nevező, meg ilyesmi. Viszont, amit átküldtem neked tegnap, abban láttad, hogy a Jenő regisztrált a Prága. Igen, meg voltak mások is, csak láttam, hogy közben kikerült valami, azóta meg nem bírtam kirakni, mert nem volt időm, de az ki fog kerülni. Sőt, amikor ti ezt halljátok, addigra már rég kikerült, és elolvastátok ezerszer. Viszont a Prága próbáin én nem megyek. Hogy nem? Hát túl sok gondom van, és nincs kedvem, meg nincs pénzem rá, hogy én most elmenjek a Prága próba, úgyhogy ez van. Aha. Ez a rideg helyzet. Nem baj, ugyanis tudunk bőven másról beszélni most, ami legalábbis a profikat illeti. Nem, volt ugyanis a Mr. Olympia. Ja, igen, az meg volt, ja. Hát volt, de volt, még nem beszéltünk róla. Én úgy emlékszem, hogy ja, volt. Mintha szoptam volna emiatt egy hétvégét. Mert hülye voltál, megnézted, mi? Persze. Hú, ez rohadt nagy. Hát szerinted volt. Hogyan lesz különben cikk, hogyha nem akkor néztem meg. Meg utoljára a Mr. Olympiát, amikor a Miss Olympia annyira gáz volt, hogy azt mondtam, hogy anyátok. Ja, de akkor te kim voltál? Nem. Ja, tényleg, de akkor élőben is megnéztem a Mr. Olympiát egyszer, de szerintem 2014-ben néztem meg, valami ilyesmi, amikor meg azt mondtam a nőire, hogy jó, hát ez már tényleg undorító. Hát ha élőben láttad a nőit, szerintem akkor is ezt mondtad. Nem, élőben nem láttam. Ja, hogy nem nézted meg? Nem, mert okay. Mi a showra mentünk. Tehát a Mr. Olympia igazi show, ami este van, nem a Mendeleiben van már, hanem az Orleansban. Igen. Az Orleansban, tehát az, amit te látsz a közvetítésben, tehát Mr. Olympiának van egy olyan része, hogy a töltelékek lemennek, az kint van az expónak a színpadán, a bikinitől kezdve az összes hülyeségig, de a bikini döntőt is beviszik egyébként a rendesen az Orlin arénába. Lehet, hogy bevitték már akkor is. Valószínűleg. Mert valamit bevittek, mert a testépítés volt. Figur szerintem. Lehet, hogy a figur volt, meg a figur volt a 212, nem, a 212 se volt. De szerintem az szokott lenni. Tehát amikor az Olimpián a amikor 202 volt, akkor nem volt bent. Amíg még 202-es nem, addig volt, még kint volt, addig kint volt, addig leszarták, tehát az igazi esti show-n, akkor 212-t veszik annyira komolyan, hogy az már bent van az open, amit nem tudom, miért opennek hívnak, de open, és akkor talán a bikini, vagy a figur, vagy mind a kettő, nem tudom. Figur van a döntőben, egyébként az a trükk, hogy ezt úgy szedik szét, a figurnak van is értelme. A döntőket rakják be mindig a testépítés mellé a fő színpadra, és amikor a testépítés döntő van, akkor van a 212 döntő és a figur döntő, és amikor a testépítés előzsűrizés van, tehát az első napon, akkor van a bikini, meg akkor van még valami. Szerintem a női testépítés már ott sincs. Meg egyébként a női fizik sincs még ott, meg a buzik sincs. Na hát az persze, az meg főleg. Hát, az hát nem csúnya. Persze egyébként, tehát az nagyon csúnya oda kerülhetne, és nagyon reális lenne, de nincs ott. Ennek igen, az a szerencse, hogy egyelőre nincs ott. Hozzáteszem, mi a szart keresett a Dwayne Johnson, mert láttam valami képen. Igen, ő tartott valami kis beszédet, és nem tudom, hogy miről beszélt, mert valahogy leszartam, meg annyira ilyen semmit mondó műanyag szar volt, hogy úgy egyik különbe a másikon Mr. Olympia színpadán, tehát ez már megint ez a ma... Jó, hogy nem győzikét hívták ki, bazd meg. Azért Dwayne Johnson nem győzike. Hát, közelít lassan. Hát azért messze azért nem. Ez túlzás, de eléggé sok egy kicsit belőle szerintem. Szerintem egy kicsit gáz már Dwayne Johnson, úgy gondolom. Hát szeretsz tárkodni nagyon. Amit meg akartam jegyezni, baromi fontos. Baromi fontos, majdnem nem beszéltünk róla, meg elfelejtettünk. Nem tudom, hogy írtál-e róla egyáltalán. Miről? Elfelejtettem. Ja, Flex Lewis. Ja, nem írtam róla. Flex Lewis behúzta az ötödiket, tehát itt tippeltünk, hogy átjön-e, vagy nem jön át, és nem jött át, és ötödször is 2-12-es olimpia. Nem jött át, és most arról beszél, hogy még tovább ott fog maradni, de... Igazából a 2-12 annyira nem izgi, átjönni nem jön át. Most hát van egy 5 darab versenyző, aki érdekes, vagy annyi se. Nagyjából körülbelül. Aztán, aki érdekes, még a Naturál Józsinak a bátyja. Ja, José Raymond. José Raymond. Igen, na, ő idén nem lett második, harmadik lett, azt hiszem. Igen, igen. De aztán nagyjából ennyi. Ami érdekes még számunkra talán, az a Women's Physique, ahol a malacartú Júlia megint harmadik lett. Ha nagyon megnézed egyébként az eredmény listát, ez ilyen abszolút tendencia az Olympia Weekenden, hogy minden kategóriában mindenki többszörös bajnok. Hát igen, általában. És ugye, amit viszont a rendes Mr. Olympiáról kell tudni, az az, hogy a bajnokot mindig nagyon nehéz megverni, a bajnok az hagyományosan a helyén marad. Nem nagyon van a Mr. Olympia történetében olyan egyáltalán, hogy bajnokot megvertek. Egy-két alkalom van. Hát nem sok. Hát Jay Ronnie, Jay Cutler-t megverték. Ronit megverték? Aha, 2006-ban. Sőt, hát kétszer is, 2007-ben is visszajött, 2005-ben nyert utoljára, 2006-ban második, 2007-ben negyedik lett. 2007-ben vonult vissza. Igen, és akkor negyedik volt előtte. Akkor megverte Martinez, meg Dexter is. Igen. És 2006-ban megverte Jay. 2006-ban lett először Jay Mr. Olympia, akkor elvett a címet. Igen, eddig mondtunk kettőt. Hát mert ugye Jay is elveszítette 2011-ben. Akkor mondtunk hármat. Előtte Samir. Samir lett. Szerintem Samir után senki más, csak Ronnie. Na hát ez meg az, van egy ilyen 25 éves szakadék. Négy alkalmat tudunk mondani, amikor... Hát nem feltétlenül, Frank Zane is veszített. Frank Zane szerintem nem veszített. Szerintem nem veszített Frank Zane zsinórban. Lehet, hogy nem veszítette el egyből, de volt olyan, hogy visszajött és nem tudta visszaszerezni, vagy ilyes. Ilyen biztos, hogy volt. Volt, nem, mert olyan volt, hogy nem nyert. Olyan, várjál, Frank Zane lett Mr. Olympia úgy. Ne, várj, nem. Azon gondolkozom, hogy Arnoldot legyőzte. Nem. Legyőzte, 60-as években legyőzte, csak nem az olimpián. Hát vagy profiban, csak nem az olimpián. Hát de akkor nem volt más profi verseny, csak az olimpia. De volt. 60-as években, nem áll. Volt, szerintem valami Mr. Amerikán verte meg, vagy ilyesmilyen. Na mindegy. Nem, igaz. Akkor még nem volt más profi verseny, hiszen ez volt a világbajnokok versenye. Igen. Nem is volt akkor még profi szekció egyáltalán. Na mindegy, tehát azért nem mondhatjuk azt, hogy ez egy nagyon gyakori dolog, pár alkalommal megtörtént, de nem túl gyakran. De most ezt miért kezdtem elmondani? Minden kategóriában mindenki ezerszeres bajnok. Igen, mindenki ezerszeres bajnok, és Phil Heath úgy néz ki, hogy rohadtul 10-szer akar Mr. Olympia lenni zsinórban, és ez így megy tovább, akkor 10-szer is lesz. Bár nagyon jó fiatal tehetségek is voltak most. Hát, de hozzáteszem, hogy majdnem agyonverte Kevin Levroni, ha vicces akarok lenni. Hát ezt nem mondanám. Hát egyébként Kevin mondjuk 20 évvel ezelőtt lehet, hogy ott pariban lett volna, de most nem volt ilyen veszély, hogy most bárkit megvert. Arra emlékeztet engem ez a dolog. Annak idején Lou Ferrigno visszajött. Luferin, de ez messze nem olyan rossz. Úgy jött vissza. Az messze nem olyan rossz. Kevin, igen. Na, hát jó, lelőtted a poént. Tehát 1992-ben jött vissza Lou Ferrigno, miután a világ egyik legjobb testépítője volt, és 75-ben legyőzte Arnold, és én a 75-ben aztán vissza is vonult. Elment a kedve. Hogy erre utána még versenyzett? Nem. Hát a fene tudja, sokat biztos nem. Mr. Olympia ugye nem lett, ezt tudjuk. Nem lett Mr. Olympia soha. Pedig egyébként lehetett volna. És visszajött 92-ben, és gyakorlatilag 92-ben jobb volt, mint 75-ben. Hát jobb volt, hát fel tudott nőni a 90-es éveknek a színvonalához. Igen, és ő ugye 75-ben ő még nagyon fiatal volt. Hát 25 körül volt szerintem. 25 maximum, tehát 92 az hány év múlva van? 17. 17, akkor 42, az így pont az időszak, amikor a topon lehet lenni, és visszajött rohadt jó formában, ezzel együtt 12-dik lett. Tehát gyakorlatilag ő még esélyes lehetett volna arra, hogy elhozza az olimpia címet, és ezzel együtt 12. lett, ha jól emlékszem. Na most... De 92 Kevin meg, az már Dorian. Az már... Igen, Kevin meg nekiugrott, úgy, hogy semmi esélye nem volt, és hát ezt be is váltotta. De egyébként nagyon érdekes az, hogy Kevin a verseny előtt éppen arról beszélt, hogy neki tulajdonképpen tetszene az, hogyha őt meghívnák az Arnold Classicra, akármelyikre, és ő így elmenne versenyezgetni. Na most a verseny után, amikor lejött a színpadról a döntőben, akkor így megkérdezték tőle, hogy akkor ez most ilyen egyszeri versenyzés volt, vagy lesz még, és akkor azt mondta, hogy hát, nagyon korai, de azt hiszem, hogy ez inkább egyszeri volt. Szóval én azt gondolom, hogy Kevin tényleg azt hitte, hogy ő jó. Tehát úgy belenézett a tükörbe, így nem mondjuk áll. Nadrágban, így megnézte a dupla bicepset, vagy csinált egy legizmosabbat, vagy valami, és azt látta, hogy hú, ez egész jó. Csak komolyan? Nem nézte meg a lábát, meg a hátát, meg minden mást, és így nem tűnt fel neki, hogy igazából szar. Hát szerintem ez volt. Szerintem Kevin komolyan gondolta, hogy jó. Én szerintem nem. És amikor odaállt film elé, a színpadra, akkor meg nézett. Igen, az rohadt kellemetlen. Hát, de ugye nekem az a idegesítő dolog ebben, hogy ez a szokásos a mai gondolkodás, hogy most Kevin oda ment, szar volt, igazából ha most nagyon geci akarok lenni, akkor azt mondom, hogy beégett, mint a szar, ezzel az egészen, hülyét csinált magából, de az a baj, hogy nagyon pozitívnak kéne lennem, és úgy látom, hogy az emberek milyen kedvesek, és őt jónak látják, és ennek örülnek, hogy visszajött. De ez egy birkaság. Nekem az a bajom, hogy ez egy birkaság. Kevin nem volt jó. Kevin megcsúfolta azt, aki ő volt. Rohadtul nem volt jó. Nem kellett volna Mr. Olympiára menni neki. Nem igaz, hogy nem mondta neki senki, hogy te Kevin, ne menjél már Mr. Olympiára. Nem igaz, hogy nem volt ott a Kati Béla, és nem nézte meg előtte egy nappal, hogy te Kevin, ne menjél már fel a színpadra, az meg, legyél már sérült, vagy akármi, vagy rákos, vagy valamit jelentsél be. Nem igaz, de nyilván arról van szó, hogy ez az egész, ez egy pénzügyi tranzakció volt, kapott érte pénzt, lett egy nagy hype, hogy Kevin visszajön, ezt valaki kifizette, erre mérget vennék, hogy ezt pénzért csinálta. Baszik ő rá, eddig sem mozdult meg, még amíg versenyzett, akkor is alig ment fel a színpadra, mert leszart az egészet. Nem fog ő itt komolyan, komolyból itt akármit is csinálni, pénz nélkül. Kellett a lóvé, valamiből meg kell élni, most mit csinálja a személyedzősködjön? Kapott érte egy rakat pénzt, Mr. Olympiának meg lett a figyelem, mindenki arra figyelt, ha most nem lett volna Kevin Levroni, őszintén, mi a lófasszal lehetett volna a figyelmet felkelteni? Hát ez egy nagyon jó kérdés egyébként, tehát ezt tudni kell, hogy minden évben, sőt nem minden évben, minden egyes kibaszott profi versenynél marhára szenvedek, hogy ezt hogy adjam elő, hogy ezt tulajdonképpen nem kell leszarni. Mert ugye egyébként ez egy művészi dolog megkülönböztetni, ez egy művészi szinten van, hogy ezt így elő tudod adni, mintha nem szarnád le az egészet, meg mintha érdekelne, meg mintha az olvasót is érdekelné. Hát ugye nyilván ez benne a trükk, hogy úgy adjam elő, mintha az olvasót érdekelné, de annyira szenvedek nagyon-nagyon sokszor, majdnem mindig, és még a kibaszott Mr. Olympiánál is, tehát most tulajdonképpen ott van Phil Heath, tulajdonképpen nem lesz ott Kyle Green, úgyhogy valószínűleg senki nem fogja megverni, de most ezt azért adjam elő úgy, hogy azért ezt érdemes nézni, mert verseny lesz. És egy évvel korábban az érdeklődés fenntartotta az, hogy na, Kyle Greennek végre összejön-e. De most kivettük a képletből Kyle Greene. Várja, egy éve még az volt a sztori, hogy Kyle Greene elindul-e. Na most akkor arról lehetett beszélni? Legalább arról. Most arról, hogy Kevin visszatér. Legalább erről beszélünk. Igen. Ezért kellett Kevin a képbe, és adtak neki dollárokat, azaz a zöld színű pénz, és akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor megcsinálom. Amúgy tök jó lenne. Tehát ha nem indul Mr. Olympián, visszajön ezzel a formával, akkor azt mondom, hogy kurva jó. Jöjjön vissza, vonulgasson, expókon, fényképezkedjen, szemináriumozzon, csináljon valami edzővideót, és azt mondom, 52 évesen, kurva jó. Semmi gond, csak minek elmenni a Mr. Olympiára ezzel? Mondom, szerintem ő azt gondolta, hogy jó, csak nem volt. Igen, csak ez az egész egy nem jó értékrendet sugár, az megint a nyomik, legyetek beképzeltek, és gondoljátok azt, hogy jók vagytok, hozzáállás sugározza magát. Jó, azért Kevinnél ez ennyire nem durva. Nekem egyébként Kevin azért tetszett ilyen sztori szempontból, mert Kevin azért mégiscsak egy legenda. Tehát volt, hogy azért az, hogy egy legenda visszatér, az mindig egy érdekes kérdés. Most az, hogy szar volt, hát az egy olyan dolog, hogy hát nem kellett volna szarnak lenni. Igen, vagy igen. Csak tudod, mi a baj? Mit mondjak erre? Nem látják, hogy szar volt. Hát a vak is látja, hogy szar volt, helyezetlen. De vakok, mert birkák, és azt mondják, hogy még azon csodálkozom, hogy nincsen hőbörgés, hogy csalás, hogy nem ő nyert. Nem, azért lehet látni, hogy szar volt, tehát nem nagyon van ilyen kérdés. Tehát ezt kőkeményen még azt se tudták megcsinálni, mert látunk azért már karonvarjút, látunk azért már elég szar versenyzőt, akit a neve miatt haverságból beraktak tizediknek. Hát de azért ennyire szarok nem voltak. Amikor visszavonult, őt berakták tizediknek pedig. De Dennis James se volt ennyire szar, tehát igazából Kevin Levroni nem volt Mr. Olympia szinten, nem tudott volna ide kvalifikálni se, hogy ez a forma a kvalifikációra hát nem elég a legszarabb. Ha lenne World Masters Pro, akkor azt mondom, hogy oda jó lett volna. Egy Masters VB-re nem lett volna jó, az biztos. Ott nagyon merték volna simán. De lett volna World Masters Pro, ami egy hanvába holt ötlet persze, mert ott ugyanez volt, hogy a legendák megtépázták saját magukat. De hát ez van. Ez van. Engem azért bosszant, mert megint ezek az ahhoz képest gondolkodások jönnek, és most mondok egészen mást, a Nike, de lehet, hogy ezt elmondtam már a múltkor. A transznemű. A transznemű. Igen. Ez volt. Na volt, na mindegy, tehát az a lényeg, hogy a Nike szponzorál valami transznemű sportolót, azért mert transznemű. Nem olimpikont? Vagy olimpikont, mert transznemű, tehát a kurva anyát, tehát erre ezt tudom mondani. Nem az a bajom, hogy transznemű, nem érdekel egyébként a transzneműeknek, nem ciki, hogy baszogatják őket, hogy te férfi voltál, most meg nő vagy, vagy fordítva. Nekik nem szar ez. Hát ők azért akartak nemet váltani, mert nem érezték jó magukat, és mindenki ezzel baszogatja őket. Sőt, ezzel sztárok, tehát kurva nagy paradoxon, de mindegy, hagyjuk is ezt az egészet. A dolog lényege az, hogy megint a teljesítményt, meg az értéket szarjuk le. Ez a baj. És a teljesítményben nézed, Kevint, akkor gáz. Jó, de Kevinnél mondjuk volt egy teljesítmény valamikor, ugye nyilván hát most a nosztalgia miatt örülünk neki. Most meg nincs, ennyi. De akkor a fasznak nem ment fel bemutatózni, bazd meg. Azt kellett volna egyébként nem? Így visszatekintni. Hát Mr. Olympiára bekészülök, nem indulok el, azért nem vagyok hülye, 52 éves vagyok, nem indulok el, fellépek a Mr. Olympián, bemutatózok egyet. Állat! Én is azt mondanám, hogy Kevin király vagy, Isten vagy. De nem tudom ezt mondani, most azt tudom mondani, hogy Kevin szar voltál, bocs. Jó, de úgy magunk között szólva azt ilyen média szinten nem tudtuk volna eladni, hogy Kevin Lebroni fellép. Tehát, hogy az egy hír. Nem lett volna meg. De az, hogy Kevin Lebron visszatér, az egy teljes versenymarketing. Mondok valamit. Marketing, tessék, marketing zseni vagyok. Kevin Lebron visszatér, és senki nem beszél róla, hogy ő indul, csak azt mondjuk, hogy visszatér a Mr. Olympián, és bejön és bemutatózik. És kész. És most őszintén mondtad volna azt, hogy anyátok, átbasztatok? Nem mondtad volna. Hát, hogy ilyen szar, akkor nem mondtam volna. Hát nem, azt mondtad volna, hogy így jó. Ez így volt jó. Meg van hát tisztelve igen. Mindenki, meg van tisztelve a közönség, a sajtó, meg van tisztelve Kevin. Ez jó lett volna. De mindegy, én ezeket a hülye döntéseket nem tudom felfogni, de a világ ma ilyen hülye döntésekből áll. Mivel ösztönös zseni vagyok, de lehet, hogy a Pók mondta az információt telepatikusan, megnéztem azért, hogy hülyeséget mondjak. Tényleg 92-ben tért vissza. Lou Ferrigno 12. lett tényleg. 93-ban is indult, még egyszer akkor 10. lett. Határozott fejlődés. És 94-ben pedig a Masters olimpián indult. Ott 2. lett, és akkor innen vége van a történetnek. Kíváncsi vagyok, hogy 94-ben a Masters olimpián kinyert. Én Robbie Robinsonra tippelek, mert ő rengetegszer nyert. Simán lehet. De egyébként a fene se tudja. De voltak ott is egyébként anomáliák. Állítólag, mert ott volt egy ürge, aki Masters olimpiát nyert. Egyébként igen, Robbie Robinson nyert. Kurva jó vagyok. Jól látod. Egyébként mellesleg akkor indult a Masters olimpia 94-ben, és 2012-ig tartott a karrierje. Ha, szerintem kicsoda. 2012-ig volt... Te Robbie Robinson? Nem, olimpia volt addig. Masters olimpia. Folyamatosan kizárt. Mondom neked. Voltak ott valami szünetek. 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, 2000, 2002, 2004, 2004-től 2011-ig. Igen, nem volt. Azért. És tehát gyakorlatilag 9 évig nem volt, és akkor utána volt még egy 2012-ben, azt el is vitte Dexter Jackson. Az teljes elbaszás volt szerintem, amikor Dexter Jacksont odaengedték. De lehet, hogy ez a 2012, ez nem a World Masters Pro volt inkább. Szerintem az 2011 volt, és utána lett abból egy Masters Mr. Olympia, aztán az is meghalt. Így menet közben szerintem rendeztek talán kettőt. Valami ilyesmi. Na most ami érdekes, hogy Vince Taylor is volt egyébként Masters Mr. Olympia, vagy négyszer? Hát igen, de szerintem ő már 2000 után. 96. Még a 90-es években elég fiatal volt. 96, 99, 2000. Igen. Igen, Robbie Robinson is volt többször, 2001-ben is volt. Na, Don Youngblood. Nagyon érdekes. Don Youngblood gyakorlatilag, én úgy tudom, hogy valami vállalkozó volt, valami komoly vállalkozó volt, ilyen kamionjai voltak meg ilyenek, és ezen a Masters Mr. Olympián nyert, de azt mondják, hogy az nagyon necces volt. Ez nem tudom, hogy igaz-e, de nagyon azt mondják, hogy necces volt, hogy egyébként indult a Mr. Olympián, és ott 25. lett. Masters Mr. Olympián indult 2001-ben, ott 2. lett, és 2002-ben a Masters Olympián lett első, de azt mondják, hogy bundás volt a dolog egy kicsit, ez nem tudom igaz-e, viszont ami ennél sokkal durvább, hogy ő 2005-ben megfogta magát, és meghalt. 3 évben a Masters Mr. Olympia győzelme után. Hát legalább boldogan halt meg. Ja, ja, egy olimpia címmel. 2005-ben hány éves volt, ha 54-ben született? 50. 51. 51. 51 évesen meghalt. Durva. Ja. Na, most, hogyha már ilyen vidámak vagyunk, akkor csinálunk egy zenét, és utána jövünk vissza az olimpiából minden mással. Black and Blue-tól a Heat It Up, Burn It Out című szám. A legjobban úgy találjátok meg, hogy fölmentek a tetsőre, beírjátok, hogy Hollywood Scream. Ez valami gyogyós, aki Hollywood Scream néven baromi jó zenéket összeszedett, és ilyen csajos klipeket vágott alá. Akinek mutatok innen zenét, az mindig azt mondja, hogy hát kurva jó a zene, de mi ez a szar klip? És mondom, ez nem klip, bazd meg, ezt valaki csinálta. De én ezt többre értékelem, mint a motivációs videókat, maradjunk annyiban. Általában elég jók a csajok, de a zenék azok meg nagyon királyok, tehát ez kétségtelen. Hát igen, meg ezt mondjuk nem nézni kell, tehát hogy ez ennyi. Persze, a zenét most az, hogy ő hobbiból ilyen hülyeségeket vagdos alá, az ki a szart érdekel. Na most mi az az első szó, amit, amikor mutattam ott a zenét, amit mondtál? Mit mondtál? Nem tudom. Mit valamit mondtam? Mondtál, hogy ez kurva jó, valami ilyesmi. Valami ilyesmit mondtam, de kurva. Önkéntelenül így kiszakadt belőled, így a tüdődből kiszakadt, hogy ez milyen kurva jó. Igen. És tudod, miért erről eszembe? Na. A Rádió Rock. Ami kurva jó? Nem, az kurva szar. Hogy a picsába lehet ilyen szar rádiót csinálni? Én úgy szeretném, ha hallgatna valami szerkesztő minket a Rádió Rocktól. És hallaná ezt, valaki megmondaná, hogy gyerekek, kurva szar. Tehát egy olyan rock rádió, ahol kibaszott hurikens megy, meg bikini, meg ez a sok mocsok, meg ez az a fajta magyar zene, tudod, ami valami Fosnak a feldolgozása, a Sohasem mond, milyen Judittól? A fene tudja. Aki a heti hetesben volt. hogy van. Ja, a Hernádi. Hernádi Judittól a Sohasem mond a rock feldolgozása, meg ezek a moslék zenék mennek, ami rohadt kínos. Sose értettem, miért csinálnak ilyen feldolgozást, ezt már ragoztam a múltkor is, hogy nem értettem a zenekarok, miért csinálnak ilyen feldolgozásokat. Egyébként, hogyha jól tudom, akkor a Rádió Rocknak valami olyan szerződése van arra a hullámhosszra, hogy x százalék magyar zenét kell nyomni. 99, de akkor is szarbazd meg. Szar, tehát tök mindegy, hogy milyen szerződés van, tök mindegy, mennyi zenét, miért a magyar zenék közül miért a legszarabbakat kell berakni. Ha van egy jó zenekar, annak is valami ilyen Hernádi Judit sohasem mond feldolgozás szarját rakják be állandóan. Kurva szar. Az, hogy a Hooligans mennyire kurva szar, én azt nem tudom nektek szabadba önteni, fel nem foghatom, hogy ennyire rohadt tehetséges zenészek hogy tudnak ilyen szar zenét csinálni. Ráadásul van egy másik szar, a Machine Mouse, az szerintem ugyanaz a zenekar teljesen. Nem biztos, hogy mások vannak benne, tudj legalább ugyanazok. Részben. Tudj, ez egy klón, le vannak klónozva. De mondom, tehát tudom, hogy ugye az egyik, a gitáros az a, nem tudom, hogy hívják, valamilyen Tibi talán. Igen. Ő van a Jack Jackben, de még a, hogy hívják az énekest, Picsa, vagy Csipa, vagy mit tudom én. Igen, igen. Na, azaz. De lehet, hogy ez nem az. Na, de, tehát jó nem. Hangja van a csávónak, minden rendben van, de szar a zene, bazd meg! Tingli tangli fos, hogy lehet ilyen szar csinálni? Célközönségük van nekik, hát és akkor így biztos. Arra céloznak. Tehát tipikus, tehát attól mihez próbálsz hasonlítani? Kevin Lebronhoz. Nem, nem. Ez lejjebb van, mint Kevin Lebron. Valamihez képest Kevin Lebron jó, most is. Bonbon. A Bonbonhoz tudom hasonlítani. Abban én nem emlékszem semmi jóra. Hát igen, azért mondom, hogy szar. Tehát az a igazi okay. Híg, fos. Na, a magyar rockzene bonbonja a Hooligans, ez kétségtelen. Olvassunk levelet. Még nem, még térünk vissza az olimpiára. Ja, tényleg, hát még az olimpiát mert hogy beszéltünk. Kevin Lebroni szar, azt megbeszéltük tulajdonképpen, tényleg, ezzel nagyon nehéz vitatkozni. Közben azt is elmeséltem, hogy mennyire rossz nekem, hogy ilyen szar versenyekkel kell foglalkoznom. Úgyhogy már az én káváriámat is ismeritek, legalább részben. De hogy azért voltak itt más versenyzők, akikről azért érdemes beszélni egy pár szót. Például Phil Heath. Mutatok neked Honda Prelude hátsó lámpát, tuning. Igen, azt most tudnék el, hogy a Bunny el akar adni nekem egy Honda Prelude-ot. Nem, de magamnak akarom eladni. Igen, de úgy, hogy ilyen vegyem meg. Igen, egyébként kurva ronda. A kurva anyád, erre szól mondani. Hát ez hihetetlen. Ezek az autotuninguló emberek, ezek elmbetegek, komolyan mondom. Hát elég szar az ízlésük. Ja. Na mindegy, Phil Heath, hogyha már szar ízlésnél tartunk, neki is elég szar az ízlése. Lehet, hogy vannak tuning autói is, de ez engem annyira nem érdekel. Biztos mondom. Viszont azt kell mondanom Phil Heathről, hogy én mondjuk őt egészen szubjektíven, így most ezt bevallom, mert nagyon remélem, hogy nagyon kevesen hallgatják a rádiót, és nem égek be. Hát szubjektíven nem szeretem. Hát ezt kell mondani róla. Ugyanis azért vannak neki ilyen allűrjei, például elég nagyképű fasz módon szokott viselkedni sokszor. És nem ilyen volt az elején, csak ugye kinyilott a csipa. Nem tudom, ez egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert ez nála így fordítva ment. Tehát ő az elején így tök normálisan viselkedett, még amikor nem volt Mr. Olympia, illetve amikor eleinte Mr. Olympia lett. Családapa vagyok, normális vagyok, szerény vagyok, ez ment a J. Cutlernek a barátja. Hú, a J. Cutler a mentorom, én vagyok a kis csávó, akinek segít a J. Cutler, meg minden. Igen. Meg emlékszem, volt ilyen tévés interjú, amiben így bemutatták az életét, és akkor ott megmutatta, hogy ő tud zongorázni például. Ugye ott el volt mondva, hogy régebben a főiskolán kosarazott, és akkor ott ilyen versenyzett ebbe a főiskolai sport az egy most egész komolyan. Most már nem ez a feeling jön le. És most nem ez van, most a nyálverés van, meg a... Hát nem tudom, szóval a lényeg, hogy nem szeretem Phil Heath-et. Azt szereti mutogatni, hogy neki milyen zsírautója van, meg hogy mennyi pénzt keres, meg a fehér köpenyben úgy csinál, mint hogyha ő tápkieg gurú lenne, vagy nem tudom. Nem szimpatikus. De a helyzet az, hogy idén ő volt a legjobb. Nem nagyon volt kérdés. Hát az fogva, nem, az rohadtul nem volt kérdés. És hát javaslom szeretettel mindenkinek, hogy ezt én nem csináltam meg a Kevin Lebron is posztommal kapcsolatban, de rezgett a léc, hogy tegye a Kevin Lebron és a Phil Heath fotóját egymás mellé. Nem kell, egymás fotóban. Mellé álltak. Ugyanis vannak ezek az összevetések, amikor a rajtszám szerinti sorrendben hívják ki őket a színpadra. Ilyen csoportokban, az ugye megvan. Testépítő verseny. Nem láttam ezt a képet szerencsére. Szerintem fenn van nálunk is néhány. De mindegy, nem ez a lényeg. Tehát a lényeg az, hogy úgy hívják ki őket az első összevetésre, az egy ilyen kötelező sorrend, az még nem kihívás. Hát ott egymás mellett álltak konkrétan Phil Heath-tel, meg ott volt Phil Heath és Sean Roden között. ugyanis Kevinnek adták a kihívónak járó rajtszámot, ami azt jelenti, hogy ő a bajnok előtt lépett színpadra. A zsűrizésben a bajnok mellett állt a kötelező összevetésnél, és nem csak úgy utolsó előttiként, hanem konkrétan utolsóként adhatta elő a szabad pózát a döntőben, ami már csak azért is vicces, mert szerintem nem adhatta volna elő, ugyanis nem volt a top 15-ben. Ezt a játékos kis rajongói montást, ahogy így összerakják, úgy a képeket Kevin Levroni csúcsforma fotójával, mint hogyha bármi esélye lett volna, és így úgy jön ki, hogy Kevin Levroni kurvára a legjobb, de a valós képet nem találom így, ahogy te mondtad, Google keresés. Mondom, szerintem fenn van nálunk, a zsűrizéses cikkben, azt nézd meg. Nem emlékszem rá érdekes módon, de lehet, hogy azt is túl korán néztem. Lehet, hogy felkeltél hajnalban, és ma olvastad a fantasztikus cikkeket. Hát nem, ugye azt tudni kell, hogy én vasárnap reggel 8-kor googolok, tehát már fölkeltem reggel, ezért nem láttam a teljes eredménylistát is, tudod. Én pedig egyébként a helyedben vasárnap reggel 8-kor aludtam volna. Nem, én fölkeltem és jöttem, azt hittem meghalok, bazd meg, hogy nekem lábazni kell jönni. Tehát van olyan, hogy az ember úgy kell fel, hogy ő most edzeni megy vasárnap, de így arra gondolsz, hogy én szerintem meghalok, ha most innen föl kell kelnem az ágyból, ezt nem élem túl, de pláne a lábedzést, de túléltem. Na mindegy, a lényeg az, hogy egyelőre Phil Heath 6-szoros Mr. Olympia bajnok, és nem úgy állunk, hogy bárki meg fogja verni. Kai Greene most már nem is próbálkozik. Nem. Sean Roden. Hozzáteszem, azt el kell mondanom, hogy éltem túl az edzést. Na. Ezt elmondom, mert ez nagyon érdekes, sokkal érdekesebb, mint a Phil Heath. Úgy éltem túl az edzést, hogy Vitargo, féladag, Vitargo CRX, meg BCA, 2x5 g glutamin, és Superhero. Ez így egybe. És ezzel túléltem az edzést. És ilyesmi dolgokat csináltam kint a Tiger Classicon is, hogy túléljem a napot. Annyi nem talán azt a rohadt képet. Na, hát érjünk vissza Phil Heathre. Csak el akartam terelni a figyelmet. Stimulánsnál egyébként jobb az alvás, így általában. Igen, de én nem aludtam 8 órát évek óta, úgyhogy ezt hagyjuk. Jó. Na mindegy, szóval Sean Roden. Hát, a helyzet az egyébként, hogy Roden jobb lett. De most meg épp a döntőben vizesedett be egy kicsit, és a helyzet az, hogy nem elég jó ahhoz, hogy megverje Phil Heathet, ahhoz izmosabb hát kéne. Szerintem neki nem lesz annyira izmos háta soha, hogy megverje Phil Heathet. Tudod, mit nézek? Az, hogy Kevin derekas, nincsen háta, szemből se. Közepesen nincs háta. Nincsen lába egyáltalán. Egyáltalán nincs lába. Vádlia és combja nincsen, de még rosszul is áll. Tehát a lábát nem jól tartja, valószínűleg nem, azóta lehet, hogy a pózolás egy kicsit modernebb lett, és bár nagyon sok klasszikus pózt neki köszönhetünk szerintem, de úgy nézem, hogy egyenes lábbal hátra feszíti a combjait, hogy kijön a combjának a szeparációja, de ugye mindenki más kifelé fordítja, tehát úgy kell elképzelni, hogy a lábak ilyen, ez rombusz alak? Vagy gyémánt alak? Vagy milyen alak? Vagy pina alak? Tehát pina alakban tartják a lábukat a versenyzők, úgy lesz jó az alak, és ő tök egyenes lábbal áll. És ez már élből nagyon-nagyon hátrányos, bár lehet, hogy annyira nincs combja, hogy nem lett volna értelme egyáltalán pina alakú combot mutatni. Hát nekem ez gyanús. Gyanús. De legalább száraz volt? Elég jó volt egyébként a kondíció, de hát hiába, tehát hogyha nincs izom, akkor hiába vagy száraz. De egy szuperbodira jó lett volna azért. A szuperbodira jó. Én meghívnám a szájtek helyében szuperbodira Kevin Levronit Grand Prix kategóriába. Nem kell neki kvalifikálni, egy külön speciális meghívóval meghívnám. Nem találom ezt a képet. Ott van Kevin felül. Visszatért, meg lesz a bajnoki cím. Abban van. Felül. Hát itt oldalbiceps pózbálnak egymás, mert csak ilyen van. Igen. Hanem azt meg sem szoktam nézni meg az oldalbicepses képeket. Hozzáteszem, direkt olyanokat raktam be, ahol Kevin nem néz ki annyira szarul, de hát itt is agyon van verve. Hát nagyon jó fej voltál. Igen. A felső teste, ha azt nézed, akkor a felső test a többiekhez képest szar. De a lába az nagyon. De ha nem a többiekhez nézed a felső testét, csak, akkor pont arra, ahogy Kevin 52 évesen bekészülés fasza, és bemutatózik, arra nagyon jó lett volna. Hát igen. Arra nagyon jó lett volna, de igen, ez a legizmosabb, de hát anyám borogos. Nem, ezt láttam ezt a képet most, hogy így mondod. Esélytelen. Fél méterre keskenyebb, mint a Phil Heath. Ott indul. Aki nem túl széles. Hát széles a Phil Heath, csak a vállőben nem széles, de széles, mert hát nagy, hát nagy vállai vannak. Na mindegy, hát... Azt hittem ez a Vivid először, amikor nézem ezt a Steve kuklóról a képet, ahol már meg se lehet a kuklót ismerni, úgyhogy lehet, hogy jött tömegbe. Meg ott van Jay Cutler, és között először azt hittem a Olaf Vivien, de nem. Nem is hasonlít rá, csak valamiért. Talán meg vigyorog. A Vivi is vigyorog folyton, mint a... Na igen, egyébként akkor már térjünk rá kuklóra. Na most kukló egy olyan csávú, akiről így azt mondták sokáig, hogy ő ilyen Mr. Olympia lehet, meg ilyesmi. És én egyre inkább azt látom, hogy a kuklóból szar se lesz, nem, hogy Mr. Szerintem Olympia. Szerintem benézték azt, hogy Mr. Olympia lesz az. Hát eleve nem volt szerintem soha egy olyan alkat. De nem is az egyébként, hogy nem szimpatikus, mert egyébként voltak neki olyan dolgai, amitől ugye egészen szimpatikus lett. Tehát volt ilyen, hogy Brazíliából ment haza a repülőn, és akkor ott újraélesztett valami embert, meg ilyen dolgok. Hoppá. Mert ő egyébként mentős, ezt tudni kell. Ja, és dolgozik. Igen. Mentős dolgozik, és a Mr. Olympián van. Hát igen, de hiába, hogyha nem egy jó fizikum, tehát nem elég jó. De nem baj, de egy karakteres versenyző ilyenek kellenek a Mr. Olympián, nem kell, hogy mindenki nyerjen. Nem is lehet mindenkinek nyerni, tehát nincs persze ezzel baj, csak nem nagyon erőlteti meg magát így a testépítő körökben sem, nem nagyon hallani róla annyit, nem is olyan jó, hát nem jó, érzem úgy, hát hogy annyit fejlődne. Instagramozom, vagy mit kéne csinálni? A fene tudja. Tehát ha inkább ne halljunk róla semmit, mint hogy szarságokat hallunk róla. Hát lehet, lehet. Úgyhogy mindegy, ez ennyiből oké. Kukló azért úgy érzem, hogy nem lesz olyan nagyon nagy versenyző, tehát ő nem lesz nem, egy ilyen legenda. Nem, szerintem sem. Talán még megnyer ezt azt. Viszont Dallas McCarver. Ezt tudod kicsoda? Egy újonc. Vagy igen, már talán egyszer indult. Há, indult tavaly, de mindegy. Már nem az olimpián. Lényeg, az olimpián. És bazd meg, ez a csávó nagyon zsír. Szerintem is. Tehát ő rendesen magas, tehát hogy ő effektíve magas, szerintem. És ahhoz képest zsír. Nagyon arányos, elképesztően nagy. A hátra egy kicsit magasan tapad, abból még lehetnek problémák, de baromi szálkás, meg mindent, de tud formát hozni. Tehát 25 éves még. Úgyhogy még bőven van ideje, és rohadt jó az a csávó, tehát belőle még lehet valami. Kuklóból már nem lesz szerintem, de a McCarverből még lehet akár hát bajnak is előttem. Úgyhogy... Igen. Kukló már közeledik a 40-hez, nem? Kukló A, 32 éves, vagy mennyi? Ja. Pedig egyébként olyan, mint a már 20 éve itt valami lenne. Valamiért azt hittem 38. Hát 32-nek mondja magát, de lehet, hogy hazudik. Nem, nem, hát valószínűleg ő mond igazat, és nem én így satra. Hát ez nem is gond. Na mindegy, Cedric. Nekem nem. Nem, tehát semmi. Nincs rajta izom. Szerintem Cedric egyébként egészen következetesen lesz egyre szarabb. Minden egyes szezonnal. Tehát én azt hiszem, hogy őt elérte az a nem betegség, az a tünete a kornak, amikor így az izomhasak így elkezdenek így elfogyni. És lehet, hogy ő ugyanolyan vastag, mint eddig volt, de egyszerűen nem néz ki olyan jól a színpadon. Tehát nem olyan kerekek az izmai, nem olyan... Nem. Nem néz ki olyan jól. Ilyen... V alakja van, de olyan, mintha nem lenne eléggé izmos egyszerűen. Igen. Nincs, és a dereka is egy kicsit kezd megnőni, a combja nagyon hosszú, talán a karja is túl hosszú. Igen, most, hogy így elnézem, száraz volt a combja marhára. Száraz volt, Cedric. De nem, valahogy kurva száraz volt, csak valahogy ilyen mélységet nem láttam annyira rajta, vagy én nem tudom, valahogy furcsa. Lehet, hogy el volt laposodva, vagy ilyesmi, de szerintem, hát, ha itt megnézed, láttam ezt a képet. Ott anatómiai ábra szinten lehet minden rostot látni a combján, de mégse jó. Tehát nem egy tömbszerű tömege van neki. Nem, meg nem. A karja is olyan nagyon jó. A háta se volt annyira meggyőző, semmilyen nem volt meggyőző. Még bazin nagy háta van, meg keskeny a dereka, meg minden, de mégse. Azért ugye lehet látni a képeket, a többiekét is, és megint azt tudom mondani, hogy tegyük oda Phil Heath mellé, vagy tegyük oda Bonek mellé, vagy ja. Bigra, amiről nem is beszélve. Akinek az meg olyan combja van, hogy ez vicc. Hát egyébként Bigrami az iszonyatos, tehát hogy ez tény, de Bigrami még mindig nem elég meggyőző. Tehát neki úgy formában kéne lennie, és valahogy az neki nem jön össze. Hát én most azt láttam, hogy deréktől fölfelé vizes volt. Már persze a vizességet egy olyan dimenzióba kell elképzelni, hát vizes kell ami volt. A Mr. Olympia. Hát jó, de a Mr. Olympián azért úgy elvárod, hogy mindenki legyen tökéletes. Igen, igen. És akkor utána lehet a fizikumokról beszélni, amikor már nem kell nem azt nézni. Nem tudom, hogy nála mi lenne a megoldás erre, mert azért itt nagy dolgok nincsenek. Iszonyat. A Bigremi az rettenetes, csak nem jön össze neki valahogy se, hogy jó, hozzáteszem ezt, hogy nem jön össze neki, ez negyedik a Mr. Olympián ezzel. Igen, hát mire beszélünk? Nem jön össze. Miről beszélünk? De ő szerintem bajnok lehetne, tehát hogyha van most valaki, aki meg tudná verni Phil Heath-et, akkor az ő. De hogy azt kéne, hogy tényleg ott legyen, és tényleg egyben legyen, és minden kapoljon. És ez nincs meg. Viszont van itt egy nagyon érdekes versenyző, aki már úgy ideológiai szinten érdekes nekünk. William Bonek? Nem azért, mert bármit mond, hanem hogy mit csinál, és egyébként pontosan Bonekről beszélek. De hát én fedeztem föl a Prága Pro, nem emlékszel. Akkor igen, de ugye most van egy dolog. Tehát William Bonek tökéletes volt. Nem azt mondom, hogy ő a tökéletes testépítő, mert a genetikai adottsága az jó. Nincsenek ott annyira, meg ilyesmi, tehát hogy vannak ott dolgai. Ott mellettem, ezt sose felejtem a Prágában, ott át mellettem mondom neki, a kurva anyám. Nem ezt mondtam neki különben, nem mondtam neki semmit, csak ezt gondoltam, hogy az meg ki a fasz, ez kurva jó ez a csávó. És kezdi bebizonyítani, ötödik, szevasz, tényleg rohadt jó. Szerintem ő ennél jobb nem tud lenni. Tehát ott tartunk, hogy gyakorlatilag... Bonek alacsony, nem? Nagyon. Túlságosan hát, is egyébként annyira az nem, mert én azt mondom, hogy egy sudár égi meszelő, mondjuk, tudod, hogy hívják? Nem tudom, kire gondolsz. A Natúrióska bátyja. Natúrióska bátyja. Ja, 2012-ben. Igen, a Raymond. Mi José Raymondhoz képest egy... Ja, de az az öccse. Égi meszelő felhőkarcom, az az öccse, nem a bátyja. Hát az idősebb csávó volt a naturál. Tényleg? José az az öccse. Az az öccse? Azt hittem fordítva. Hát azért, mert a Hozé az sokkal vastagabb, de egyébként ja. Hiába. Na, szóval, hát Bonek rohadt jó tényleg. Igen, és ami ideológiailag érdekes benne az, hogy ő tökéletes volt. Tehát, hogy az volt. Tehát neki mindene arányosan fejlett. Tehát nem olyan, hogy jaj, ez az izma le van maradva, az az izma le van maradva, nem mondom, van egy kis aszimetria, de hát az olyan dolog, hogy úgyse tudsz valamit csinálni. De... Neki mindene fejlett. Nincs olyan, hogy szar a lába, szar a háta, szar valami, szar a trapézizma. Nem. Minden jó nála. És rohadt száraz volt, és a verseny elejétől a verseny legvégéig kibaszottul száraz volt. És ez az, szerintem, amit egy profi versenyzőtől elvárunk. Ez az alap. És innentől lehetne a fizikumokat összehasonlítani, hogy mindenki ilyen formában van. Hát az alacsony. Az hát igen, az már, hát nem nagyon. De. Nem nagyon alacsony, az de, éppen az 5 centivel van az ideális magasság az alatt. 5 centivel van a sima aki mondjuk ugye alatt. Jay Cutler, meg Phil Heath szerintem véletlenül pont 175 centi. Hát igen, nagyon szép alacsony emberek vannak. Tehát gyakorlatilag ideális magasság, de az ideális magasság alatt van 5 centivel. Az ideális alacsony alatt van 5 centivel. Na mindegy, nem ez a lényeg Bonekben, hanem hogy én tényleg azt várnám el egy profi testépítőtől minden egyes profi versenyen, hogy így nézzen ki. Tehát nem is az, hogy ilyen legyen a fizikuma, hanem hogy ennyire legyen felkészülve. Tehát, hogy az izmai legyenek faszák, legyen vastag, legyen arányos, és legyen száraz. És innentől beszélgethetünk arról, hogy kinek jobb a háta, vagy kinek jobb a vádlia, vagy kinek jobb a struktúrája, vagy valami. Ehhez képest minden testépítő versenyen arról kell beszélni, hogy ki az, aki száraz. Mert mondjuk van három ember, aki konkrétan ilyen csúcsformában jön, ők lesznek az első három, tök mindegy. Nekem egyébként az a benyomásom Bonekről, hogy ilyen klasszis szintű. Tehát olyan emberek jutnak eszembe róla, mint Robbie Robinson, meg ilyesmi. Így ezek a nagy nevek jutnak eszembe. Én remélem egyszer ebbe a sorba fog élni, és lesz akkor a hírneve, mert egyszerűen nem tudom, miért ez jut róla eszembe az arányairól is, a felkészüléséről, hogy tényleg egy top profi. Hát ötödik a Mr. Olympián. Igen. Hozzáteszem, a zsűrizésben még verte Big Remit. Lehet, hogy csak két ponttal, és aztán a döntőben ugye visszaesett, de hiába. Hát nem ő esett vissza, hanem Big Remi jött fel, de mindegy. De érted, azért Big Remi az nem szar. Akkor se, hogyha vizes felül a Big Reminek, sokkal jobb a struktúrája, sokkal vastagabb, hát háromszor akkora, mint a Bonek. Egyébként 34 éves. Ami, tehát ami még van egész benne. Jókor. Még van benne, simán. Még van egy 5 éve. Hát még simán. Több is. Hát, nem tudom. Én nem biztos, hogy erőltetném már így 40 fölött, de hát végül is miért ne. Hát azért nagyon sokan 40, még 42 fölött. Az általában jó. Hát és a 43? Hát az is jó. Á, ez nagyon öreg. Nem. Nem erre gondolok, arra gondolok, hogy versenyzőként azért 42 éves versenyzőből tudunk olyanokat, akik eléggé fénykorukban voltak 42 évesen. Hát azért tudunk olyanokat is, akik akkor már úgy eléggé elindultak lefelé. És hát mondjuk nézd meg Cedricet. Én Cedricen pont azt látom, hogy a kor így elkapta. Ő már 41-2? Ilyesmi lehet. Nem is tudom. Szerintem annyi nagyjából. És nem áll jól neki. Dexternek is volt egy komolyabb hullámvölgye akkoriban. Na mindegy. A lényeg az, hogy Bonek kurva jó. Tehát ő tényleg kurva jó. Én szerintem ő ennél az ötödik helynél a Mr. Olympián soha nem fog jobbat elérni. Nem egy Mr. Olympia alkat, szerintem ő soha nem lesz bajnok. Mondjuk nem mondom, jobban örülnék neki, ha ő lenne az Mr. Olympia. 170 centisen vannak Mr. Olympia bajnokok? Hát, Dexter. Dexter szerintem még kevesebb, ilyen 168. Lehet, igazadom. Egyébként Cedric lehet, vagy 180. Nem is azt nézem, 185. Hanem azt nézem, hogy 39 éves most, az lehet? 77-es, akkor 39, igen. Nem, én azt hittem, hogy már múlt 40. Na hát ez az nem túl biztató. Hát mindegy, én nem azt látom, hogy Cedric egyre jobb lenne, én inkább azt látom, hogy egyre rosszabb lesz. Hozzáteszem, egyébként most száraz volt, tehát ezt nem lehet elvenni tőle, csak nem biztos, hogy a fizikuma a legjobb irányba változik. Na jó, szerintem most már mindenki rohadt unja a szakmát, úgyhogy olvassunk valami levelet. Igen. Bár megbeszéltünk mindenkit egyébként? Hát mindenkit nem, de érdekes vajon mindenki? Hát valaki érdekes még csak van. Hát kiről akarsz beszélni? Most ellapoztam, az a baj. Rolly Winkler. Szörnyi vastag. Egyébként nekem idén rendesen tetszett, majdnem. Döntőben még majd, hogy nem száraz is volt, aztán utána megint bevizesedett, de mindegy, Rolly Winkler idén sokkal jobb volt, mint eddig bármikor. És az az ember, az tényleg iszonyatosan vastag. Tehát majdhogy nem azt mondanád, hogy vastagabb, mint Big Remy. Ami egyébként minden bizonnyal nem igaz, de neki nem, valahogy hát, olyan izomhasai vannak, hogy... Neki a vállöve. Vállöve, biceps, triceps az a rész nagyon. Igen. Mondjuk az a baj, hogy a dereka is vastagacska. Széles a dereka. Kicsit fent tapad a háta neki, meg a combja nem annyira durva, mint a... Hát vastag az is, csak nem, nincsen... Nem, az újoncokról beszéljünk. Az újoncokról beszéljünk, akik egyébként... Hát most itt kijön egy kicsit a rasszista énem, mert ennek örülök, hogy van egy csomó fehér újoncunk. Csomó. És, hát egy csomó, de legalább három. A Dallas az egyik. A Dallas McCarver. Dallas MacGyver. Aztán Josh Lenartovic, aki szintén nem volt rossz. Szerintem más ígéretes újonc. Ja, még biztos Lukasz Osladirról beszélsz. Nem. A másik ígéretes újonc az nem újonc, annyira Justin Compton, aki most azért, a fene tudja, érdekes. Nem volt egyből csábó megint. Valahogy nem jó, mint a karja, kalvár része, mint a túl hangsúlyos lenne, tehát így valahogy az arányok nem jók. Én elég rajzszín figura egyébként. Eléggé. Ami nem egyébként baj. Most a dereka is úgy rendesen kicsi volt, meg kicsit nem kajált be semmit, nem ragadt bele semmi. Kicsit Molnár nézett is. Ilyen szempontból, de valahogy a kondíció, meg ez az, nem, nincs egyben valami. Kellett volna egy kis szárosság még talán jobban. Hát az is, meg nem tudom, valahogy olyan, mint hogy a több embernek a darabjaiból lenne összerakva egy kicsit. Nekem olyan érzésem nem egységes. Van. Mi ez egy autókereskedői frázis, hogy az autónak egységes a fényezése. Ami azt jelenti, hogy mindenhol szar. Igen. Pontosan ezt jelenti. Tudtam. Pontosan ezt jelenti. Értek a használt autókhoz, semmi gond. Érzett ezt az autókereskedést. Abszolút. Hihetetlen vénám van hozzá. Hát figyelj, Josh Lenartovicsal az a baj egyébként, hogy strukturálisan nem jó. Nem jó. Egyszerűen. Compton jó lenne, de neki meg ez a kondíció dolog nem akar összejönni. Pedig Lenartovics egyébként pont abban nagyon erősik. Őket így össze kéne gyúrni. És az a vicc, hogy annyira nem is rossz szám. De még azért itt még neki pont az vállakar, tehát például a karja, az nagyon nem egy Justin Compton szint Lenartovicsnak. Nem. Meg az egész vállöve, a hát és hátsó pózokban azért még odébb van. De hát mindegy, újonc, tehát nincs ezzel probléma, fiatal is gondolom marhára. Egy évet versenyzett eddig összesen, nem tudom hány éves. De hát, eddig mondom, egy éve versenyzik. Hát akkor miről beszéljünk? Várja, profiban. Előtte nem tudom, de az nem is érdekes. Azért egy év után eljutni ide, az nem semmi. Hát ráadásul nem akárhogy. Tehát tavaly megnyert legalább egy versenyt, hanem kettőt. Aztán majdnem megnyerte a Levroni klasszikot is évelején. Ott Cedric volt előtte csak. Aztán utána talán harmadik lett az Arnoldon, ami nem semmi. Ott megverte például Comptont, mondjuk most is megverte Comptont. Aztán utána megjött ide. Hát ez nem rossz. Ez nem rossz. Ez kurva jó. Van utánpótlás. Hát Lenártovic egyébként kicsit olyan, mint Pakulszki, olyan szempontból, hogy neki vannak szerintem olyan hibája, amik soha nem fognak így beérni, vagy amiket soha nem fog tudni felhozni, de olyan kondíciót tud mutatni, hogy beszarsz. És azzal azért nagyon sok mindenkit meg tud verni. És ez az, amit én várnék mindenkitől, tehát tényleg egy testépítő verseny, legyen mindenki a topon, és akkor utána döntsük el, hogy ki a jobb fizikum, tehát ugye ez nem így működik egészen. Na ennyit a Mr. Olympiáról, úgyhogy most olvasunk valami kiváló levelet minden bizonnyal. Igen, elolvassuk Gábor levelét, aki küldött nekünk például egy viccet egyebek között. Na végre! Azt írja, hogy mostanában nem jól alakulnak nálam a dolgok csajügyben. Sokszor rám tör a rinya miatta. Hát erről nem ennyit... semmilyen ügyben nem alakulnak jól a dolgok. Ne parázz! Csajügyben! Lehetne rosszabb. Erről ennyit, mivel egyébként ez senkit sem érdekel. Amiért említettem, az az, hogy a múltkori adás elején felfigyeltem egy nagyon jó zenére. Ez volt a Monster Truck-tól a Don't Tell Me How To Live. Na, az egyébként kibaszott jó volt. Igen, igen. Előzőnek volt most a Nickelback koncerten. Szerintem jobbak, mint a Nickelback egyébként. Hát fordítva kellett volna csinálni, igen. Igen, de a Nickelback közül a nagyobb sztár, tehát ez tény. A lényeg az, hogy nem sűrűn hallgattam rockot eddig, nem is ismertem a zenekart sajnos. Ez egyébként azért van, mert egy viszonylag ismeretlen zenekarról beszélünk. De amikor szarul érzem magam, meghallgatok tőlük valamit, és már is azt érzem, hogy újra van tököm. Hát ez jó érzés. Igen, ennyi. Ezentúl többször fogok ilyen zenét hallgatni, az biztos, szóval kösz. Ez így működik. És akkor egy vicc, amiért előre bocs, a fiatal fiú lelkesen újságolja otthon az apjának. Fater, végre elvesztettem a szüzességem. Az öreg nagyon örül. Ez az, fiam, gyere, üljünk le és ígyunk meg egy sört, mire a gyerek. Rendben, sörről lehet szó, de leülni még nem tudok. Az meg... Hát ez nagyon rossz vicc volt. Bár trendi. Így a mai kornak a vicce. Igen. Nem, egyébként ez egy tök régi vicc. Ezt hozzá kell tenni. De lehet, hogy már hallottam, de valamiért most rögtem ezeket. Jó ez, jó ez. Jó. Olvasunk még egyet Csabától. Kért tőlünk ilyet is. Sajnálom, hogy a másik témában nem voltam eléggé egyértelmű, ezek szerint hiába igyekeztem. Konkrétan megnevezni ugyan nem tudom, de egy logopédus beszédtanár biztosan egyből felismerni Imi és Bani problémáját is, és nem a trágárkodásra gondolok. Én is szerepeltem rádióban, közönség előtt is, annak ellenére, hogy a régi iskola szerint műsorvezető én sem lehetnék a beszédkészsége miatt, ezt értettem média szempont alatt. Ismét jelzem, hogy ez részemről nem kritika, inkább vélemény. Jó, de mi a faszról beszél? Hát ugye erről volt szó az előző rádióban, hogy nem beszél szépen, meg az Imi se. Hát persze, hát azt tudom. Na de hogy nem az, hogy trágárul beszélsz, hanem hogy beszédtechnikailag. Igen, beszédtechnikailag én teljesen beszédhibás vagyok, mint bárki más. Beszédtechnikailag, aki szépen beszél, az általában jellemzően olyan, hogy mondjuk az a szakmája, vagy nagyon-nagyon ritka kivétellel beszélnek beszédtechnikailag szépen hétköznapi emberek, de az átlag ember beszédtechnikailag nem tud szépen beszélni. Ha valaki beszédtechnikailag szépen beszél, azt felismered a beszédtechnikailag szép beszédjéről azonnal, mert tényleg feltűnően szépen beszél. Én nem találkoztam hétköznapokban még nagyon ilyen emberekkel. Hozzáteszem, szerintem a beszédtechnikailag szépen beszélő emberek, akiknek a beszédtechnikailag szép beszéd a szakmájuk, ők sem beszélnek beszédtechnikailag szépen a hétköznapokban. Minden bizonnyal. Egyébként te is máshogy beszélsz, amikor megy a mikrofon, meg én is máshogy beszélek, hát persze, mindenki máshogy beszél. De annyira nem, te annyira nem beszélsz máshogy. Hát jó, de én mondjuk... Ugyanilyen undorító vagy mindig, amit itt. Na nem baj, figyelj, van tovább, Csaba levele, ez Csaba írta. Oké, arról persze meg tudom, hogy olyan, mint a vélemény, a segjük. Ezt én kimondom, és ismerjük. Kitartás murka, szerintem sem vagy gusztustalanabb a BB rádió átlagnál. Dehogy nem. Emiatt kellett felolvasni az egész levelet. A hurka rohadt gusztustalan. Nem, nem, egyáltalán nem. Nem jobban, mint te. Szerintem te gusztustalanabb vagy. Twitter modul alatt a Bunny BB TV tweetjére gondoltam, ami a drugsbunny.hu oldalán is szerepel. Ott olvastam, hogy a mostani rádió kicsit más. Írjatok a bbradio@gmail.com-ra, hogy jó-e a koncepció. Egyébként nem az az e-mail címünk, de ne is törődj vele. Ezért bátorkodtam véleményt nyilvánítani. Színesebb a rádió, amikor hárman vagytok, de ketten is simán összehozzátok a faszát, ha formában vagytok, és jó a téma. Végezetül, ha még aktuális, kérnék szépen egy gyulaiét. Basszus, hát... Milyen a gyulaiét? Pesten vagyunk. Hát Pesten vagyunk. Ha gyulán járok, akkor fölveszek egyet. De most csinálj egy Gyulai ezt. De nem tudok, ez úgy lenne, tuti. A Gyulán járok, fölveszek egy ilyet. Ez lesz a poén, és ezt bejártuk. Egyébként valaki élőben kért tőlem ilyet, valakivel találkoztam, és mondtam, hogy ezt nem lehet, csak stúdió körülmények között tudjuk ezt reprodukálni. A jel az egy nagyon komoly dolog, komoly digitális technika kell hozzá. Igen, meg egyébként az se hátrány, hogyha nem látják közben a fejünket. Semmiképpen sem hátrány. Hát ez sokat dob a dolgom. Na jó, akkor most Csaba nem kapott ilyet. Nem, de majd fog. Igen, egyébként az tudni kell, hogy a e-mail címünk az nem az, hogy bbradio@gmail.com, hanem az, hogy bodybuilderradio@gmail.com. Igen, azt nem árt tudni, mert a másikról esetleg valaki olyan illetéktelen személynek megy az e-mail, titkos illetéktelen személynek, és akkor gáz lesz. Igen, én is ettől tartok. Egyébként szerintem nincs ilyen, vagy hogyha van, akkor hát fogalmam sincs, hogy az mi lehet. Olvassunk még egy e-mailt, és menjünk a francba. Na, kaptunk Mátétól egy levelet a Puzsérral kapcsolatban. Azt írja, hogy Puzsérral kapcsolatban írok neked, mivel többször előkerül már a neve az adásban, és azért úgy tűnik, hogy a hallgatóknak a nagy része többé-kevésbé őt is hallgatja. Én már jó pár hónapja diétázom, ezért a reggeli aerobhoz szükségem volt fogyasztható tartalomra, hogy ne unjam szét az agyam, ezért mellettetek a Puzsér volt a másik, akit hallgattam. Aztán hamar rá is szoktam róla, mivel rájöttem, hogy azért rohadtul lipsi a foszi, és csak olyan témákban tud értékelhető véleményt alkotni, ahol nincs vita. Ilyen például a média köpködése, a fogyasztói társadalom, demokrácia, export, stb. Oda a kritika áldozata nem tud védekezni, mivel kivenné mondjuk azt komolyan, ha a média reagálna az ilyen kritikákra, és megpróbálna magyarázni, hogy nem hulladék. A nehéz kérdéseknél mindig visszanyúl a lipsi gyökereihez, többé-kevésbé. Ez nem tudom, hogy így van-e, mert azért kiszokott állni vitára. Most például a gyökér paprika Kingával volt valami vita, amit szerintem jobb, ha meg se hallgatok, mert agyfaszt kapok. Inkább az a baja szerintem, hogy ha megfigyelitek, például mi viszonylag jól körülhatárolható témákban mozgunk, és arról alkotunk véleményt, meg azzal foglalkozunk, biztos, hogy nem állok neki a világkötészetről vitatkozni senkivel, meg abba okoskodni. És van, amiről van véleményem, mert van valami rálátásom, van, amiről meg nincsen. És kicsit a Puzsérba azt érzem, lehet ez nem kicsit, hanem néha nagyon, hogy neki vannak olyan dolgokról is nagyon határozott meglátásai, meg véleménye, meg fasságai, amihez viszont semmi köze nincsen. Tehát a Schobert Norbi fitness nácizmusát szerintem már említettem egyszer, ami egy tipikus olyan dolog volt, hogy rohadtul nem az a baj a Schobert Norbival, hogy fitness náci. Schobert Norbival nem az a baj, hogy ő azt akar, hogy az emberek egészségesek legyenek, és kötelező egészséges lenni, és a Schobert Norbi rád erőlteti, hogy te egészséges legyél. Nem ez a baj vele. Egyáltalán. Nem mindegy, hogyha egyébként a Schobert Norbi ilyet csinálna, mert a Schobert Norbi messze nem akkora sztár, hogy ilyet tudjon csinálni. De ez nem erőszak, nem kötelező, nincsen csip ültetve az emberek agyába, hogy Schobert Norbi hülyeségeit betartsák. Nem ez a baj vele. Hanem van vele más baj, most nem akarok Schobert Norbiról beszélni, úgyhogy ez tök lényegtelen, de nem a fitness fasizmus, ezt mondta, nem jól mondta, fitness fasizmus, nem ez a baj. Egyáltalán nem ez a baj, és ráadásul ez nem igaz. Tehát az a baj, ez egy hazug állítás. Schobert Norbi, akármennyire is nem csípem, de nem áll oda, és üti a nyugdíjasokat ostorral, hogy nekik fitnessezni kell. Tehát ez egy baromság, ez egy ilyen kurva egyszerű, nagyon gyökér gondolkodás. Ez olyan, mint amikor most megint volt egy cikk Molnár Petiről, mert Molnár Petivel promózzák a Fosparádét, és csináltak egy reklámvideót, és ezt most ugye elintézték, van az a pénz, meg kapcsolat, hogy kikerüljön a Fosrigóra, és a Fosrigón a Molnár Peti, mint a magyar Arnold Schwarzenegger volt előadva, és volt róla egy kép. Olvastad? Persze, hogy olvastam egyébként. Azt... összes kommentelő, a kicsi a pöcse, műizmok, a fő van fújva, mindegy, ezek a kurva nevetséges. És ez, amikor fitness fasizmusról beszél, a Puzsér, ez ugyanez a szint. Hozzáteszem egyébként, hogyha már pénzt adsz ilyenkor egy ilyen cikkre, akkor azért már úgy azt is hozzátehetnéd, hogy egyébként jó lenne, ha letiltanátok a kommentelést. Hát azt leszarják, mert az újságíró azért az gyökér. Tehát nyugodtan pénzt adsz egy ilyen cikkre, megírod, és utána meg leszarozzák, és kész. Tehát ennyire értékes az a sajtó, így ahogy van, de hát mindegy. Hozzáteszem, amikor a mainstream médiában írnak a testépítésről, azoktól a kötelező fordulatoktól, amiket képesek használni még mindig, már 30 éve egyébként folyamatosan, hát, ilyenkor mondom azt, hogy a gyomrom. Igazából konkrétan működhetne egy robot is, aki ezeket megírja, tehát ez tényleg valóban, ez a színvonal, ezt meg lehet csinálni. De ugye az a Puzsérben a rohadt ijesztő, hogy emellett van néhány olyan írása, most is olvastam valamit, és nem esett le rögtön, hogy ezt a Puzsér írta, és elolvastam, és azt mondtam, hogy basszus, kibaszottul zseniális. Tehát rohadtul skizofrén az ember. A tök hülye és a zseni között mozog. Nem biztos, hogy skizofrén, hát a Puzsérnek van egy csomó jó dolga, meg van egy csomó hülyesége. Van, de ahogy beszél, ahogy gesztikulál, ahogy nyilatkozik, az nem teljesen egészséges, tehát látszik, hogy ott van valami zavar, egy kicsit Gyögyországba elmentünk. Tehát valami neki van. Lehet, hogy ez ilyen show elem nála, nem. Egyszerűen ilyen ember kész. Szerintem egyszerűen ilyen ember. Szerintem a Puzsér szerintem zsírő szinte. Tehát abban biztos lehet, hogy ő nem játsza meg magát. Ilyen kész. Az vagy tetszik, vagy nem, vagy igaza van, vagy nincs, de ilyen. Ezt nem lehet tőle elvenni. Szerintem, hogy ő rohadtul őszinte is azt mondja, amit gondol. Nem azt mondom, hogy nem azt mondja, amit gondol, mert szerintem azt mondja, amit gondol, csak nem biztos, hogy úgy mondja, ahogy ő egyébként viselkedni szokott. Tehát én azt mondom, hogy ez az ordítozó stílus, amit ő szokott csinálni, ez lehet, hogy a közönségnek szól. És nem ilyen ő igazából. Hisztériásan hülye ilyenkor, és annyira ki akarja mondani a véleményét, hogy ordítozik. Szerintem ez így van. Szerintem ez nem só. Hát lehet, de szerintem ez egyébként egy tudatos dolog. Én nem gondolom, hogy a Puzsér ennyire gyökér. De gondol csak. Hát. Mutatok én olyan cikket, amire nem gondolod, hogy a Puzsér ennyire gyökér, de az. Hát jó, lehet, hogy vannak. De nem akarok ezekbe a témákba belemenni. Ne törődjünk vele. És most bekefejezünk a rádiót, mert Hurkának mennie kell. Igen. Úgyhogy írjatok nekünk levelet, és vicceket, és ilyeket a bodybuilder@gmail.com e-mail címre, és most csinálunk egy zenét. Jön a Firehouse, ami a Hurkának élből tetszeni fog, én tudom. Mama didn't raise no fool, ez a címe a viszonthallásra. Sziasztok!